الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالہ جائز درود السلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25 جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی جس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجاہد بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بے سبب اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام شکیل احمد ہے اور میں لاہور سے ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے کیا سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں, آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی ریلیٹو قبر پہ جانے کے لیے دوسری قبروں پہ چڑھ کے جانا ہو تو کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کی قبروں پر چلنا جائز نہیں, بیٹھنا بھی جائز نہیں, ان پر پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں, یہاں تک کہ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس میں چلنا حرام ہے. یعنی وہ اس طرح کے قبروں پر راستہ, قبریں مٹا کر راستے بنا دیے جاتے پرانی قبروں پر, یعنی مسلمانوں کی قبروں پر اگر یہ راستہ بنا ہوا ہے نیچے قبریں اور آپ چل رہے اوپر, اور تو ان قبروں پر پیڑ پڑ رہے ہیں, تو اس روڈ پر اس سڑک پر بھی چلنا حرام. ہاں اگر اس طرح کا ہے کہ پل بنا ہوا اور قبر پر اس کا کوئی پلر نہیں, اطراف میں پلر ہے, تو اب اس پل پر چلنا حرام نہیں ہے. تو اب جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار ایسی جگہ دفن ہو کہ اب ان کے ارد گرد اور بھی قبریں ہیں, اور ان قبروں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی قبروں پر پاؤں رکھنا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتے, تو دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیں, پاس نہ جائیں. ویسے بھی کب تک آپ پاس جائیں گے, پھر آپ کی بھی قبر بننے والی ہے, تو قبر کے پاس جا کر عیسیٰ علیہ ثواب ہو یہ تو ضروری نہیں ہے. گھر بیٹھے بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے, قبرستان جانا چاہیے، اس میں اپنی عبرت ہے، اور جن سے محبت ہے وہ قبر والا اپنے عزیز کو دوست کو دیکھ کر اس سے انس حاصل کرتا ہے، اس کو محبت ملتی ہے، راحت اس کو ایک طرح سے پہنچتی ہے، لیکن اب دوسروں کی قبروں پر پاؤں رکھ کر نہیں جا سکتے، مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھنا حرام، اور آج کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بہت قبروں پر کھڑے ہوتے ہیں، جوتے پہن پہن کر چڑھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تدفین ہو رہی ہوتی ہے اطراف میں قبروں پر، سیٹ سمجھ کے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، توبہ استغفر اللہ، آپ نے کبھی بھی زندگی میں ایسا کیا ہو تو اسے توبہ کر لیجیے، بھلے تدفین ہو رہی ہے آپ دور کھڑے رہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں، دوسرے لوگ دفن کر ہی رہے، ہاں اگر کوئی نہیں تیار ہوتا تو اب تین چار آدمی جس کی ضرورت ہے کہ قبر کو اتاریں گے، قبر کو بنائیں گے، تو بامر مجبوری ان کو اجازت ملے گی کہ وہ دفن کرنے کے لیے چلے جائیں، جبکہ کوئی اور متبادل صورت نہ ہو تدفین کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں ایک سوال ہے محمد سلیم اتاری ملتان سے، نماز میں تلاوت سن کے جھومنا کیسا ہے؟ نماز میں دائیں بائیں جھومنے کو مکروہ تنزیہ ہی لکھا ہے، اس طرح جو جھومتے ہیں نماز میں، اور دوسرا برابر میں صف ہے نا، صف میں کھڑا ہو اس کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فیضان بھائی ہیں باپا، جہاں میں ڈیوٹی کرتا ہوں وہاں مسجد دور ہونے کی وجہ سے بیسمنٹ میں نماز کی جگہ مختص ہے، یہاں صرف ظہر کی نماز ہوتی ہے، باقی نمازوں میں کوئی موجود نہیں ہوتا، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اگر وہ مسجد ہے، جب تو مسجد کا حق یہ ہے کہ پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کی جائیں، اور اگر جائے نماز ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے، کہ جتنی نمازیں وہ پڑھتے ہیں، آج کل مارکیٹوں میں بنتی ہیں مسجدیں، اتوار کو شاید ایک بھی نماز نہیں ہوتی ہوگی وہاں جماعت، تو جائے نماز ہے تو حرج نہیں ہے، اگر واقعی وہ مسجد ہے تو حرج ہے، کیا وہ اگر بنایا ہے تو اہل محلہ یا جو بھی ارد گرد جس کے رہتے ہیں نا وہ اس کو آباد رکھیں، آباد رکھنے کا مطلب یہ کہ پانچوں نمازیں با جماعت اس میں ادا کریں، یہ بھی واجب ہے اس مسجد کو آباد رکھنا نمازیوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ایسی جگہ مسجد بنانا کہ جہاں کوئی نمازی نہیں ہوں گے، کوئی جنگل بیابان میں مسجد بنا کر چھوڑ دی تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، ہاں وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے، تو وہ ناجائز کا تو سوال نہیں ہوا، وہ مسجد ہی نہیں ہے، وہ مکان ہے بس، کیوں پتا کہ یہاں کوئی نماز تو پڑھے گا نہیں، تو اس کا بنانا جو ہے، اب وہ عمارت بنا دی اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اسراف کے راستے سے ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، خالہ خالی خالی بنا کے چھوڑ دی، لاکھوں روپے اس پہ لگا دیے اور یہ ضائع ہو جائے گی جگہ. جیسے قبر پر عمارت کا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قبر پر عمارت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں زائرین آئیں گے، کہ سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے، کوئی مقصد ہے صحیح، تو قبر پر عمارت بنانا جائز. اور ویسے خامہ خواہ قبر پر عمارت بنانا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے اسراف لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے. اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بناتے ہیں تو اس کا مقصد ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ کار ثواب ہے کہ گنبد بنائیں گے، اس کی عمارت بنائیں گے، اور تو یہاں لوگ چونکہ یہ ولی اللہ ہیں یا کوئی یہ پیر طریقت ہیں، بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو شاگرد آئیں گے، مریدین آئیں گے، یہ نیتیں ہوں بنانے کی، اور تو لوگوں پر ایک اس کا اثر پڑے گا، گنبد دیکھ کر ایک قدرتی طبیعت مائل ہوتی ہے، اور وہاں آ کر وہ ان سے فیض حاصل کریں گے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، صالحین، بزرگان دین، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا فیض جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے، وہ قریب جانے سے ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں سے قریب جانے والے کو بھی حصہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کونیا کے شہر میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کتے کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. گردے کا درد ختم کرنے کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح 7 بار پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے اس گردے کے درد والے پر. انشاءاللہ عزوجل گردے کا درد ختم ہو جائے گا. یہ بیمار عابد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کے پیج نمبر 3 پر یہ دم کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سلمان اختاری ہند مدھیہ پردیش کے مندسور شہر سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شدت کی گرمی کس کے لیے زیادہ خطرناک ہے؟ جزاک اللہ فی الدار الخیرہ. یہ جب بہت سخت گرمی پڑ رہی ہو تو یہ زیادہ اس کو نقصان بچے کو ہوتا ہے بوڑھوں کو ہوتا ہے کیونکہ ان میں قوت مدافعت مقابلے کی طاقت ڈیفینسو پاورز جو ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں. اس طرح جو بے گھر افراد ہوتے ہیں بےچارے جو فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں دھوپوں میں پڑے ہوتے ہیں یا ریڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں دھوپ میں گرمیوں میں تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ رسک ہوتا ہے. سورج کے تپش میں مزدوری کرنے والے بھی رسک میں ہوتے ہیں. نشے کے عادی یا جو طویل عرصے کسی بیماری میں مبتلا ہوں طویل عرصے سے یا جو لمبے عرصے تک دل یا سانس کے مریض رہے ہوں ان کو خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح جو پرندے اور جانور پالتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو گرمی سے بچائیں کیونکہ جو آزاد پرندے اور آزاد جانور ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی حفاظت کا خود انتظام کر لیتے ہیں. پرندے چھپ جائیں گے جانور چھپ جائیں گے جب ان کو تکلیف ہوگی تو آٹومیٹک ہی چھپ جاتے ہیں. سخت سردیوں میں آپ دیکھیں گلیوں میں جو کتے گھوم رہے ہوتے ہیں نا شدید سردی میں نوٹ کیا میں نے وہ نہیں گھومتے گلیوں میں چھپ جاتے ہیں. کیڑیاں نہیں نکلتی سردیوں میں تو یہ آزاد ہیں نا تو یہ چھپ جاتی ہیں. تو اسی طرح پرندوں کو اور جن جانوروں کو پالتے ہیں نا ان کو بھی سخت سردی ہو سخت گرمی ہو تو تحفظ فراہم کرنا یہ پالنے والے کی ذمہ داری ہے. آپ کو سردی لگتی ہے آپ کو گرمی لگتی ہے یہ بے زبان کو بھی تو لگتی ہے. یہ بےچارے فریاد کس سے کریں گے؟ آپ کے پلے بند گئے آپ نے ان کو قید کر لیا. چلو ان کو پالنا جائز لیکن اب ان کو حفاظت دینی ہے ان کو پوری غذا دینی ہے بار بار غذا دینی ہے. بھوکا پیاسا نہیں مارنا ہے ورنہ آخرت میں پھنس جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے اس کو حاصل کر لیجیے. صرف 18 پیج ہیں 18. ہدیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا 10-12 روپیہ دیا ہوگا. اس کو حاصل کریں گرمیوں میں تو اس کا تقسیم رسائل کا سلسلہ ہونا چاہیے تو بہت سو کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تو گرمیاں تو خیر شدت تو ٹوٹ گئی ہے ہمارے یہاں بھی ٹوٹ گئی ہے باب المدینہ اور پنجاب تو بارشیں ہو رہی ہیں نا تو ذرا اب گرمی وہاں بھی نہیں ہوگی شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیصلہ باد تو شان گل کر رہا حضور اج کل پنجاب وچ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے جدی وجہ تو لوکی اپنے گھر چ پریشر لا لین اسی نال اپنے گھر تے گیس آ جاندی ہے لیکن نالیاں دے گھر چ آلے دالے دوالے پڑوسیاں دے گھر چ گیس دی کمی ہو جاندی ہے. حضور میرا سوال ہے کہ ادا دا پریشر لانا اپنے گھر چ کہو جیا وا آیا کہ اے جائز ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیو. یہ پنجابی میں پوچھ رہے ہیں کہ آج کل پنجاب میں گیس کی

سرکار بغداد، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. اللہ رگوں میں دوڑتا خون اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں. خون کی انسانی زندگی میں اہمیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. اس میں شامل شوگر اور دیگر اجزاء کی کمی یا زیادتی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے. انسانی جسم میں خود خون کی کمی بھی کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. انسانی خون میں جراثیم سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ خون کی کمی کے افراد کو کن چیزوں کے استعمال سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ خون کن غذاؤں سے صاف ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے امراض کا علاج تو ڈاکٹر سے ہی کروایا جائے، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر سنے سنائے علاج نہ کیے جائیں. البتہ ایسے مریضوں کے لیے ڈاکٹر سے پوچھ کر یہ چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں، یعنی آئرن سے بھرپور غذاؤں کا استعمال، ایسی غذا جس میں آئرن ہو، جیسے پالک، یہ مشہور وہ اپنے بھاجی بولتے ہیں، پالک کی بھاجی، کھجور، بادام اور سیب وغیرہ بھی خون کی کمی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وٹامن سی اور فولک ایسڈ رکھنے والی غذائیں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، مسواک کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. چلیے مسواک نکال لیجئے. مسواک پیلو یا زیتون وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، مسواک کی موٹائی چنگلیا، اس کو چنگلیا بولتے ہیں، چھوٹی انگلی جو ہے نا، پانچ انگلیاں ہیں نا، تو اس میں جو سب سے چھوٹی ہے اس کو چنگلیا بولتے ہیں، خنسر غالباً، خنسر تو اردو میں چنگلیا بولتے ہیں، انگلش میں لٹل فنگر شاید، چھوٹی انگلی. تو مسواک جو ہے چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہونی چاہیے، یہ بہتر ہے. اچھا، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو، بالشت اس کو بولتے ہیں، یہ جو نا یہ بالشت، یہ چھوٹی انگلی کا سرا اور انگوٹھے کا سرا، تو یہ بالشت، یہ اس طرح، یہ ہے نا، تو ایک بالش سے میری مسواک دو چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہونی چاہیے مسواک بالش سے. تو مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اس کے ریشے, یہ ریشے کہلاتے ہیں برش, تو مسواک کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. یہ دانت اور یہ اوپر گوشت نظر آتا ہے نا گلابی گلابی, یہ مسوڑے کہلاتے ہیں. تو مسوڑے دانت جو ہے نا یہ مسوڑوں میں گڑے ہوئے چبے ہوئے سمجھو, تو یہ دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان یہ گیپ ہو جاتا ہے, اس سے سخت مسواک سے مسوڑے تھوڑے اٹھ جائیں گے گوشت اس کا, یہ دار دانتوں کو اس سے نقصان پہنچے گا, پکڑ ڈھیلی ہوگی دانتوں کی, گوشت کی پکڑ ڈھیلی ہوگی دانتوں پر. مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر, ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کی جا سکتی ہے. طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیں. مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے. جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے, ہر بار دھو لیجئے. مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھوٹی انگلی چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی تینوں انگلیاں جو ہیں اوپر اور انگوٹھا یہ اس کے سرے پر رکھیں. پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر سیدھی طرف نیچے, پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے. مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے, پائلز کا خطرہ ہے. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے, یعنی مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے, وضو کے اندر کی سنت نہیں. لہذا وضو شروع کرنے سے قبل مسواک کیجئے, پھر 3-3 بار دونوں ہاتھ دھوئیں اور طریقے کے مطابق وضو مکمل کیجئے. البتہ مسواک کرنا سنت موقع اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. مسواک پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے, مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے, مسواک پیاری پیاری فیضانِ مسواک سترے گناہ افضل, مسواک کی نمازیں سترے گناہ افضل, کتنی گرم فضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا. سائس نے بھی فنا ہے اس کی عظمتوں کو سا اس نے بھی ہے مانا سا اس نے بھی ہے مانا ہے اس کی عظمتوں کو اس لالے بے بہا ہے نسواک پیاری پیاری فیضانِ نسواک جاری رہے گا فیضانِ نسواک جاری رہے گا یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت جا باپ دل خوشا ہے نسواک پیاری پیاری فیضانِ نسواک پر بہت سارے سوالات آ رہے ہیں جس ہمارے مدنی چینل لائیو کے پیج پر, جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے میں تین جمعے نہیں پڑھ سکا میرے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ کرے اور اگر فرض ہونے کے باوجود نہیں پڑھے توبہ کرے اور قضا کرنی ہوگی. صرف جمعے ہی نہیں پڑھے یا پانچوں نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو جتنی نمازیں ترک کی ہیں سب کی قضا ہوگی. اب وہ جمعے کی قضا کی صورت وہ ہوگی کہ ظہر کی قضا کرے گا, جمعہ کے لیے تو شرائط ہے نا, دو رکعت قضا نہیں کرے گا, زہر کی چار رکعت قضا کرے گا جبکہ اس پر جمعہ فرض ہو, کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جمعہ فرض نہیں ہوتا زہر پڑھنی ہوتی ہے. جواب دیجئے وہ کون سی نمازیں ہیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کے لیے اذان اور اقامت نہیں؟ وہ دس سال سے کم, جو دس سال سے کم ہو نا مدنی مننے. باپو مدنی منوں میں سے دس سال سے کم, بہت مشکل ہے یہ, بڑے بھی شاید سوچ میں پڑیں گے. امیر سنت فرمائے کس سے ہونا چاہیے؟ ہاں بھائی ساٹھ سال سے, ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے اوپر والے, ساٹھ سال یا ان سے اوپر والے عاشقان رسول. باپو یہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں گے, کیا ہوگی صورت اس کی کچھ بیان فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا عمر ہے 71 ایئرس. ماشاء اللہ. یہ آزار نہیں ہوتا ہے جنازہ کا نماز پر, آزار نہیں ہوتا ہے جنازہ کا نماز پر, جنازے کے نماز جنازہ میں وہ آزار نہیں ہوتا ہے. میری مراد یہ ہے کہ جس میں قرات وغیرہ سب ہوتی ہے رکو سجود والی اور نمازیں والے, وہ کون سی دو, وہ کون سی دو نمازیں ہیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کے لیے اذان اور اقامت نہیں؟ کیا جواب صلاۃ التسبیح کی نماز جس کے لیے اذان کی ضرورت نہیں, وہ کون سی دو نمازیں ہیں, وہ کون سی دو نمازیں جو دیکھیں جو اٹھ کر آئیں گے نا ان سے پہلے یہی سوال کیا تھا آپ لوگ نہ یار, پھر اس کا جواب صحیح تھا اگر پہلے دو کا نہیں کہا تھا, اور سوال اگر یہی تھا اگر رکو سجدوں کا کہا تھا پہلے آپ نے تو پھر یہ بےچارے نہیں وہ بھائی جنہوں نے بزرگ نے جواب پھر صحیح دیا تھا پہلے جو سب سے پہلا جواب جنہوں نے ٹھیک ہے بھائی جنہوں نے وہ جواب دیا نا نماز جنازہ ان کا جواب درست ہے. مدنی شخصیات کو یہ موقع دینے انہوں نے, ہاں مدنی شخصیات وہ کون سی دو نمازیں جو واجب ہیں اور ان کے لیے جو نا اذان اقامت نہیں ہوتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعمت علی فضان فضان بلے شاہ قصور. بابا جان وہ دو نمازیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. جواب درست ہے. صلاۃ تسبیح کے لیے بھی تو کہا تھا نا کہ یہ اقامت اور اذان نہیں ہوتی. صلاۃ تسبیح تو پھر عوابین کے لیے نہیں ہوتی, اشراق چاش کے لیے نہیں ہوتی, زہر کی سنتوں کے لیے تو زہر کے بعد کی سنتوں کے لیے تو دو دو چار چار رکعت کی ہر بار اذان تو نہیں ہوتی. مخصوص نمازیں اور بھی نمازیں اور بھی نمازیں جن کی اذانیں نہیں ہوتی, وہ اپنے گرہن کی نمازیں, سورج گرہن, چاند گرہن. ہاں یہ ایسی نماز دینا تو بغیر ہاں مگر وہ ایک بھی پڑے گا ہو جائے گا. باپا جان سوالات آ رہے ہیں جس میں یہ ہے پالتو کتا اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ پالتو کتا ہو یا آوارہ گلیوں میں گھومنے والا کتا ہو اگر کپڑوں پہ لگ گیا, بدن پہ لگ گیا تو کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوتے. البتہ پالتو ہو یا آوارہ کتا ہو گھومنے والا کوئی سا کتا ہو اس کے منہ کا تھوک ناپاک ہے, یہ کپڑوں پر یا بدن پر لگ گیا تو یہ ناپاک کرے گا. کپڑے یا بدن پانی ان کے بدن میں پانی بھی ہو نا کتے کے اور وہ اگر آپ کے بدن سے ٹکرا گیا تب بھی آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر واقعی کوئی اس پر لگی ہی ناپاکی ہے تو کتے اور بکرے کا کوئی فرق نہیں ہے, مثلا پیشاب لگا ہوا ہے کتے پر تو وہ آپ کے بدن پر اس طرح لگا کہ اس کا پیشاب آپ کے کپڑے پر آ گیا اثر اس کا, تو بکرا بھی اگر اس طرح لگ گیا تو اگر ہے کنفرم پیشاب تو یہ ناپاک کرے گا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. محمد مزمل ہیں بابا, نماز کے دوران اگر کھانے کے اجزاء منہ میں آ جائیں تو کیا حکم ہے اس کو؟ یہ اگر یہ قراءت وغیرہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس کو نکال لیں, عمل قلیل کے ذریعے ایسا انداز اختیار نہ کریں. لیکن یہ کہ نماز کی اصلاح کے لیے تو کثیر کی اجازت, لیکن یہ تو عمل قلیل کے ذریعے یوں نکال لے یا سائڈ پہ کہیں ڈال دے اس کو, کیونکہ نماز تو اس کے لیے نہیں توڑی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر نگل لیں گے نا تو ایک چنا یا اس سے زیادہ مقدار ہوگی اور پہلے سے جو منہ میں موجود تھا تو اس کو اب نگل لیا, چنا یا اس سے زیادہ مقدار میں نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو توڑ دیتا ہے, جان بوجھ کرو یا بھول کر, تھوڑا ہو یا زیادہ, یہاں تک کہ اگر تل بغیر چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا نماز جاتی رہی. دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو نگل گیا, اگر چنے سے کم ہے نماز فاسد نہ ہوئی مکروہ ہوئی, اور چنے برابر ہے تو فاسد ہو گئی. دانتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد, اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی, یعنی تھوک زیادہ ہے خون کی مقدار کم ہے تو نگلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی. غلبے کی یعنی خون زیادہ یا تھوک زیادہ ہے اس کی پہچان یہ کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو. نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے, ٹیسٹ کا. نماز اور روزہ توڑنے میں ٹیسٹ کا اعتبار ہے اور وضو توڑنے میں رنگ کا. رنگ اگر تھوک اور خون مل گیا اور آپ نے تھوکا تو رنگ پیلا ہے تھوک کا, تو یہ خون کم اور تھوک زیادہ ہے تو نماز وضو نہیں ٹوٹے گا, اور اگر تھوک لال ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا کہ یہ خون زیادہ ہونے کی نشانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبی صلی اللہ تعالی. روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے اور کیا سید کو فدیے کی رقم دے سکتے ہیں؟ روزے کا فدیہ یہ فوت شدہ کا دیکھیں جس نے جس پر روزے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گیا فوت شدہ تو ضروری نہیں ہے, فدیہ تو اسی کو کہتے ہیں, یعنی جس کا وعد الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کا بھی فدیہ ہی کہلاتا ہے. شیخ فانی کا جی تو یہ فدیہ کیا وہ وہی شرائط ہیں زکات جس کو دیا اور سید کو نہیں دے سکتے, جس کو زکات فطرہ دے سکتے ہیں اسی کو وہی حقدار ہے اس کا بھی فدیے کی رقم کا بھی, فدیے کی رقم ہے کھانا ہے جو بھی. جن لوگوں کو زکات دینا ناجائز ہے انہیں اور بھی کوئی صدقہ واجبہ نظر و کفارہ ہو فطرہ دینا جائز نہیں. صدقہ واجبہ صدقہ نافلہ یہ اوپر چار پانچ ہے وہی سمجھیں گے شاید, بھی سب سمجھیں یہ ضروری نہیں, اوپر والے بھی شاید کیا کریں. یعنی جو صدقہ جو رائے خدا میں دینا واجب ہوتا ہے جیسے زکات یہ صدقہ واجبہ ہے, اسی طرح فطرہ یہ بھی صدقہ واجبہ ہے, احرام کی بعض غلطیوں میں بھی وہ صدقہ واجب ہوتا ہے دینا ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی صدقہ واجبہ ہے. اسی طرح نظر مانی, نظر مانے ہم جس کو منت بولتے ہیں, منت مانی یا منت مانگی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 500 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا, اب بچہ ٹھیک ہو گیا تو اب یہ 500 روپے دینے اللہ کی راہ میں, یعنی منت مانگی وہ اس میں شرط ہے کہ اللہ کے لیے ہو اور اتنی آواز سے کہا کہ اپنے کانوں سے سن لیا جبکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثلا میرا بچہ بیمار ہے, اگر یہ صحت یاب ہو گیا تو اللہ کی راہ میں 500 روپے خیرات کروں گا, اتنی آواز سے کہا خود سن لیا جبکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی سننے میں. ہاں سننے میں رکاوٹ ہو تو اس نے اتنے الفاظ میں ایسے تلفظ ادا کیے کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو سن لے گا, تب بھی منت ہو گئی اور اس کا پورا کرنا واجب. تو بچہ صحت یاب ہو گیا تو اب جو یہ 500 روپے دیے جائیں گے یہ بھی صدقہ واجبہ کی مد میں ہے کہ یہ بھی صرف انہی کو دے سکیں گے جن کو زکات دے سکتے ہیں. اور ویسے لوگ بولتے ہیں میں نے نیت کی تھی, مثلا دل میں نیت کی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 500 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا, تو یہ منت واجب نہیں ہے پورا کرنا, شرعی منت نہیں ہے یہ نیت ہے. تو یہ اگر نہ بھی دی تو گناہگار نہیں ہے لیکن دے دینا چاہیے رائے خدا میں کسی غریب کو, یا اچھا ہے دے دینا. تو کیا قسم کا کفارہ بھی اسی طرح, تو اس میں سید کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ رقم یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے اگر دل میں نیت کی تھی تو. تو قسم کا کفارہ بھی جو ہے وہ, ہاں یہ بھی اسی میں آ گیا نا واجبہ میں, قسم کا کفارہ بھی آ گیا, روزے کا کفارہ آ گیا, کئی طرح کی مطلب ہے کہ واجب صورتیں ہیں صدقہ واجبہ کی, اچھی خاصی اس میں شاید فہرست بن سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک سوال ہے, شوہر بیوی کو مارتا رہے اور بار بار طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا کا کہتا رہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ہم لوگ یہاں طلاق کے مسائل نہیں بتاتے. ویسے اس صورت میں یہ دے دوں گا طلاق دے دوں گا جی, یہ چاہے کسی نے ہزار بار کہا طلاق نہ ہوئی جب تک یہ نہ کہے, اب یہ بھی نہیں بتاتا میں الفاظ, یہ دار الافتاہ اہل سنت سے رجوع کرے. اس سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ اس طرح کہنے سے کہ طلاق دے دوں گا طلاق نہیں ہوتی, لیکن طلاق کے مسائل یہاں نہ پوچھے جائیں کہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ پوچھ کر پھر کچھ کا کچھ اس کا بنا لیں گے اور ہمارے کندھے استعمال کر لیں گے, کیونکہ جس کا غصے میں نکل جاتا ہے نا تو وہ بس وہ بول دیتے ہیں, پھر بولتے ہیں غصہ بوتا وہ, تو پھر وہ گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں, مفتیان کرام کو بھی گھما پھرا کے کرتے ہیں اور جواب لے کر یہ استعمال کر لیتے ہیں. ہمارے مفتیان کرام احتیاط فرماتے ہیں اور وہ دونوں پارٹیوں کو بلاتے ہیں اور پھر جا کر ان کی قضا ہوتی ہے, اور باقاعدہ ان کی دونوں کے بیانات سن کر پھر مفتی صاحب ہمارے یہاں فیصلہ دیتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ مسئلہ, مجھے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی کافی میں نے صحبت اٹھائی ہے, انہوں نے بہت پہلے یعنی دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا مجھے فرمایا تھا کہ طلاق کے مسائل تم مت دینا, یہ لوگ جو ہے نا یہ اٹیاں مارتے ہیں, ہم دونوں پارٹیوں کو جمع کر کے پھر جواب دیتے ہیں, خود مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے. تو یہ جواب مدنی چینل پر اس طرح کے سوالات ہم سے نہیں کیے جاتے, تو سوشل میڈیا والے بھی ہم سے نہ کریں بلکہ یہ, اور کسی عام مولانا سے بھی نہ پوچھیں, یہ دارالافتاء اہل سنت یا کسی بھی مفتی اسلام سے رجوع کریں. اور احسن طریقہ درست نہ مفتی کیا کہنا محتاط طریقہ یہ کہ دونوں پارٹیاں حاضر ہوں مفتی صاحب کے پاس اور فیصلہ کروائیں. لبیک بابا پر اگر مارتا رہے اس کا حل؟ مارنا اور دھمکیاں دینا اگر یہ واقعی بلا اجازت شرعی اگر وہ سزا دیتا ہے اور مار دھاڑ کرتا ہے تو یہ گناہ گار ہے, ظالم ہے, اس کو معافی بھی مانگ توبہ بھی کرنی ہوگی, اپنی بیوی سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور دھمکیاں دینا ارے یہ بھی یہ ایزا دینے والی ہی بات ہے, اس کو ٹارچر اس کو کرنا, تو ایسی حرکتیں شوہر کو نہیں کرنی چاہیے اور بیوی کو بھی ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہو. کہ بعض وقت بیوی بھی بولتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی, میں کہ میری ماں کے پاس روٹیاں بہت ہیں, میرے باپ کے پاس پیسے بہت ہیں, ہمارے پاس جگہ بہت ہے, میں چلی جاؤں گی. تو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. تو دونوں کی خدمت میں عرض ہے کہ نرمی ہے فلاح و کام رانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شہروز گیلانی ہے بابا, کرائے کی دکان کی آمدنی پر بھی کیا زکات ہوگی؟ ہاں کرائے کی دکان دی تو آمدنی نہیں, ہاں آمدنی بھی اور کرایہ بھی, اگر کرایہ پر دکان چڑھائی ہوئی کسی نے جی کرایہ, تو اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ بھی زکات کا جو بھی مال ہے نصاب ہے اس میں شامل کیا جائے گا, کاؤنٹ ہوگا. وہی کاؤنٹ ہوگا, شرائط پائے گئے تو وہ زکات فرض ہوگی, ورنہ وہ کروڑوں روپے کی دکان جو اس کی خریدی ہوئی ہے جس نے یہ کرایہ پر دی ہوئی ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدی نہیں تھی, اس پر زکات نہیں ہے اس پراپرٹی پر. ٹھیک. حسنین عبداللہ, کیا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ یا من گھڑت بات بول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ تو اس کی تو حدیثوں میں وعیدیں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے. بہت کہنے کے بہرحال وہ حدیثوں میں وعیدیں ہیں اس کی, بہت غلط کرتے ہیں جو جھوٹے لطیفے, بہت لطیفہ بھی میں تو بولنے سے کتراتا ہوں, چٹکلے. یہ دیکھو حدیث ہیں بہار شریعت پیج جلد تیسری پیج نمبر 516, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. تو تین بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تین بار اس کے لیے وہ ہلاکت تباہی اور بربادی کا فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک بندہ بات کرتا اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے، جتنی کوتاہیاں، جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ تو یہ جو چٹکلے عام طور پر رسائل میں اور اخبارات میں دیے جاتے ہیں اور چینلز پر بھی پتہ نہیں دیتے ہی ہوں گے ذرا چٹکلے، جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو، صرف مقصود تفریح ہنسانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چٹکلا سمجھانے کے لیے اس میں نصیحت ہے، مدنی پھول ہے نصیحت کے، تو وہ چٹکلا جو من گھڑت اگرچہ ہے وہ جائز ہے، جس کا یہ من گھڑت ہونا ظاہر ہو، یعنی کہ لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اگر ایسا تو پھر وضاحت کر دے کہ یہ فرضی ہے، یہ من گھڑت ہے، سچا نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری حکایتیں ہیں جس میں چٹکلے بھی، چٹکلے ٹائپ کی بہت ساری حکایتیں ہیں، یہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تو ہیں نصیحت کی وہ، اگر جو وہ ہنسانے والی ہیں چٹکلے، بندہ کنٹرول نہ کرے تو ہنسی چھٹے اس کو۔ تو یہ سوشل میڈیا پر بھی طرح طرح کے چٹکلے چلاتے ہیں لوگ، تو بے مقصد چٹکلے یہ جائز نہیں ہے، جھوٹ ہے، توبہ کرنی چاہیے، سب کو توبہ کرنی چاہیے، ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ چٹکلے بھی جھوٹے جتنے آج تک سنا ہے، جتنے گناہ کیے، ہم سب سے توبہ کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انگلش میں کیا بولتے ہیں یہ چٹکلا؟ میں تو خیر یہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے عوام بھی، شاید لطیفہ جوک بولتے ہیں، جوک جوک جوک مانے تو مذاق، جی جوک لطیفے کو، چٹکلے کو بھی بولتے ہیں، جی اچھا جوک چٹکلا لطیفہ یہ ایک ہی چیز ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سوال آیا باپا میسج کے ذریعے، یا مرشدی آپ نے شاعری کرنا کب سے شروع کی ہے اور آپ کو اس کا شوق کیسے ہوا اور سب سے پہلے آپ نے کون سا کلام لکھا تھا؟ گجرات سے آیا ایک سوال ہے، مطلب پرانا، مطلب شوق چڑھ گیا، یہ مجھے یاد نہیں ہے، میں مشاعروں میں جاتا تھا، اب کوئی دین کا بھلا بھی نہیں ہے ان باتوں میں، شاعری کوئی، یعنی کہ شاعری پر پچھلے دن تبصرہ ہوا تھا، ایسے ہی ہے۔ تو خیر میں فالتو کلام تو کوئی نظم لکھی ہو کلام لکھا ہو یہ میرے یاد میں نہیں ہے، میں نے نعتیں مناجاتیں دعائیں یا وہ اصلاح کے لیے اشعار لکھے، مدنی انعامات کے لکھے، نیکی کی دعوت کے لیے لکھے، تو میں نے الحمدللہ اچھے اچھے اشعار میں نے لکھے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، اچھے اشعار اچھی نیتوں سے لکھنا جس سے دین دنیا کے فوائد ہوں جس میں۔ تو یوں میں نے شاعری کا میں لیتا تھا مشاعروں میں، اس سے تو نعتیہ مشاعروں میں، نعتیہ میں، منقبتیہ میں کبھی لیا ہو مجھے یاد رہی ہے حصہ، وہ گجراتی میں، اردو میں نہیں، گجراتی مشاعرے پہلے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے، اب وہ ہمارے دور کے جو شاعر ہیں بےچارے کئی تو دنیا سے چلے ہی گئے ہوں گے، عام طور پہ شاعر جوان کم ہوتا ہے، یہ منجتا ہے، تھوڑا عمر پکڑتا ہے پھر، کیونکہ اس میں الفاظ کا بہت بڑا اشتاق ضروری ہے، تو اشتاق تو آہستہ آہستہ جمع ہوا نا، لیکن بعض نوجوان بڑے ذہین ہوتے جو اشتاق ہوتا ہے، کلام لکھتے ہیں، نعت اشعار لکھتے ہیں، نعتیں لکھنے کا مشورہ نہیں دوں گا، نہ اشعار لکھنے کا مشورہ دوں گا کسی کو، کہ یہ اس میں رسک بہت ہے، اہل علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، مفید ترین ہے، اہل علم نہیں ہے تو لکھ کر کسی کو نہ بتائے، پہلے کسی محتاط عالم دین کو دکھا دے جو شاعری کا فن بھی جانتا، ورنہ آپ اگر عالم نہیں ہے اور شاعری نہیں جانتے تو چیک کرنے سے پہلے بندے کو چیک کر لینا, وہ آپ کا کندھا استعمال کر لے گا اور ہوگا اٹ پٹانگ کلام ہوگا. یہ علامہ صاحب آپ کو پلے نہیں پڑے گا, میں صحیح مشورہ دیتا ہوں. غصہ نہیں کرنا, آپ بدنام ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو آپ کا نام لے گا, ہے میں نے تو ان کو چیک کروایا, اور ایک مصرع مشرق میں جا رہا ہوگا, ایک مغرب میں جا رہا ہوگا. تو یہ فن ہے شاعری, تو اس لیے وہ عالم بھی ہو اور شاعری کا فن بھی جانتا ہو تو چیک کرے تو مدینہ مدینہ. یا ایسا مطلب کوئی محتاط شاعر ہے جو شاعری جانتا ہے اور عالم صاحب بھی اس کو جانتے ہیں کہ یہ مجھے داؤ پہ نہیں لگائے گا, اپنے غلط اشعار کو میرے نام سے مستحر نہیں کرے, تو پھر چیک کر کے دینے میں حرج نہیں ہے. تو یہ مشورہ ہے, چیک کریں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ شاعر ہوتے نہیں, یہ جنرل بات کر رہا ہوں سب نہیں. عام طور پہ جو میرا واسطہ پڑا تھا نا شاعروں کا, جو ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو باتوں کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, اور بعض اوقات یہ کفریات سے بھی یہ گریز کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جو ایسے کلام لکھتے ہیں. تو خیر میں تو پھر بعد میں جب میری مصروفیات بڑھ گئی تو پھر مشاعرے ہوتے تھے, میں جا نہیں پاتا تھا, شوق تھا لیکن جاتا نہیں تھا. ٹائم آہستہ آہستہ اب تو ایسی مصروفیت ہو گئی تو اب تو یہ کلام لکھ دو, بعض اوقات فرمائش کرتے ہیں سائیں بھائی ٹائم کہاں ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا کلام کے ایک دم بیٹھے اور دو چار منٹ میں پورا نظم لکھ لی یا نعت شریف لکھ لی. بعض اوقات دینے کئی گھنٹے تک اس کا پھر ذہن بھی بننا چاہیے. اب مجھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, پھر اسی نے مجھے واپس کہا کہ یار کوئی رسالہ لکھو نا, کہ ان کے تعلق سے کوئی رسالے اور لٹریچر عام طور پہ ہے نہیں, اور مجھے بولا کوئی منقبت بھی لکھ دو آپ. تو میرے ذہن اہل بیت سے محبت تو الحمدللہ کس کو نہیں ہے, تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے واقعی یعنی کہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے بھی آج تک کوئی رسالہ چھاپا نہیں تھا, کوئی چھاپا نہیں تھا. یہ ضمناً کوئی آ جاتی حکایات وغیرہ تو اس لیے میں نے پھر وہ ذہن بن گیا اور دو چار اشعار لکھ لیا, اور پھر الحمدللہ المدیرۃ العلمیہ کے ذریعے کچھ مواد منگوا لیا اور اس طرح ایک رسالہ الحمدللہ تخلیق ہو گیا, اور ہزاروں نے تو سینکڑوں نے شاید پڑھ بھی لیا ہوگا. باپا آپ نے ہاں اچھا پہلا کلام اپنے گجراتی میں تو نہیں لکھا؟ نہیں میں گجراتی مشاعرے میں گجراتی کلام بھی لکھے ہیں, میں نے اردو بھی لکھے ہیں. کون سا بابا؟ گجراتی تو مجھے میں ادھر ادھر ہو گیا, گجراتی کا چلن بھی نہیں ہمارے پاس. سنا ہے نا بابا ایک آدھ شیر. ایک شیر مجھے اپنا مقتا یاد آ رہا ہے, میری یہ بس پرانی سوچیں ہیں. مانگیو چھے عشق نبی, مانگی نہ دنیا اینے. مانگیو چھے عشق نبی, مانگیو چھے عشق نبی, مانگی نہ دنیا اینے, مجھ نے عطار سمجھدار نظر آوے چھے. اپنے منہ میاں مٹھو اشعار میں چل جاتا ہے, یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ایک یہ مشاعرے میں میں نے ہاں یہ اس کا آشرا ہی ناگمکار نظر آوے چھے. تو خیر یہ مقتا اس کا یہ کہ عطار جو ہے نا اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عشق مانگا, مانگو جو عشق نبی, اللہ کی بارگاہ میں عشق نبی کا سوال کیا. دنیا کی دولت نہیں مانگی اس نے, اس لیے عطار مجھے سمجھدار لگ رہا ہے کہ رب سے مانگنا تو اس کی شان ہے, دولت تو ویسے ہی مل جاتی ہے, عشق نبی کی دولت مل گئی تو دولت کی حوث ہی نکل جائے گی, کرنا ہی کیا اس دولت کو. عشق نبی کی دولت آخرت میں کام آئے گی, دنیا کی دولت ہو سکتا ہے آخرت میں پھنسا دے, اللہ نہ کرے. تو مانگو چھے عشق نبی, مانگی نہ دنیا اینے, مجھ نے عطار سمجھدار نظر آوے چھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علی سنت کا یہ رسالہ امام حسن کی 30 حکایات, یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر 15 میں 3 روپے کم یعنی 12 روپے ہدیہ پر یہ طلب کیا جا سکتا ہے. اور اس رسالے میں الحمدللہ امیر علی سنت نے جو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو منقبت لکھی ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہے. تو یہ رسالہ ذمہ داروں کو چاہیے کہ بالکل عام کریں, اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اور اب تک اگر اس کو مطالعہ نہیں کیا تو بابا یہ بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ اگر ہو جائے تو یہ فائدہ ہوگا, اس لیے کہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رمضان المبارک میں ظاہر اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ میں اتنا پابندی سے شرکت کا دیگر معاملات کا, تو یہ رسالہ حاصل بھی کرنا ہے, اسے پہنچانا بھی ہے, آگے بھی بڑھانا ہے, تو اس معاملے میں بھی اگر ہماری توجہ ہو جائے. ماشاءاللہ, یہ پڑھ دیا ہوگا بہت سونے تو ہے, کسی نے پڑھا ہے؟ اے ماشاءاللہ, دیکھو ہاتھ کتنا اٹھ رہا ہے, پڑھ لیا ہے, پیچھے بھی لبیک ماشاءاللہ. بابا یہ آپ کی خصوصی توجہ ہے فیضان مدینہ کے معتکفین, ماشاءاللہ ہماری مجلس نے ہاتھوں ہاتھ تقسیم رسائل کا ذہن دیا, کئی عاشقان رسول نے رسالہ حاصل بھی کیا اور تقسیم کرنے کے لیے مجلس کو دیے. پھر بہت بڑی تعداد ہے جس نے فیضان مدینہ میں اس کو پڑھ لیا, لیکن اس وقت او بی وین کے ذریعے بھی موجود ہیں دیگر شہروں میں. ماشاءاللہ, یہ سردار آباد والوں نے بھی کچھ دیکھو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, انہوں نے بھی پڑھ لیا. سارے ذمہ داران پڑھ لیں اور کارکردگی بھی دیں تو میں نیت کرتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کو پیش کروں گا کہ ہمارے اتنے اتنے متکفین نے اور اراکین شورا, اراکین کابینات, نگران کابینات بھی اگر کارکردگی دیں گے تو انشاءاللہ میں امیر علیہ سنت کو پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ, اس طرح صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور دل میں بڑھے گی پڑھنے سے, ظاہر ہے معلومات میں اضافہ ہوگا, ان کی کرامتیں, ان کے تقوی کی پرہیزگاری کا جب معلومات ہوگی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ محبت بڑھے گی. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے, رسالہ مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میں نے وہ اتار سمجھدار نظر آئے نہیں, نظر آتا ہے یہ کہنا, اتار سمجھدار نظر آوے چھے, نظر آوے چھے نہیں تو اس کو, یہ جو شعر تھا اس کو طرز میں کیسے پڑھتے آپ؟ نہیں طرز میں اس وقت میں بس مشاعرے میں پڑھ گئے, نثر میں وہ کیا بولنا چاہیے, تحت لفظ بولتے ہیں یہ لوگ اس کو, اس پڑھنے کے طریقے کو, تو وہی سادہ طریقہ. اچھا اس میں طرز اس طرح نہیں, یوں نہیں پڑھا جاتا, میں نے وہ سادہ طریقے سے پڑھا ہوگا مشاعرے میں, بس مشاعرے کا واہ جو کرتے ہیں واہ واہ واہ واہ, بس وہی ہوتا ہے, وہی اس کا پگار ہوتا ہے کہ جس میں واہ واہ ہو تو خود بخود ونس مور کر دیتے تھے شاعر. مزار کیا ہوتا ہے پگار کیا؟ وہ مقرر بھی بولتے تھے, مقرر ارشاد, اب ونس مور بولتے ہیں شاید. یہ پگار کیا آپ نے فرمایا نا, یہ تنخواہ یعنی اس کا انعام, کہ کوئی واہ واہ کر دے تو, واہ واہ نہ کرے تو پڑھنے والے کو مزہ نہ آئے, تو اب پلے پڑے گا نہ پڑے, واہ واہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہوئے, جان جان کے واہ واہ, پلے سب کو تھوڑی پڑتا ہے, جو مشاعرے میں آتے ہیں تو ہر ایک تھوڑی اتنا اتنا وہ سمجھدار ہوگا کہ اس کو اشعار بھی سمجھ, جیسے یہاں نعتوں میں لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, نوٹے لٹا رہے ہوتے ہیں, ان کو پوچھو کہ کیا سمجھے تو خالی وہ خوبصورت آواز پر وہ جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہوگا, تو سمجھنا تو ذرا یہ بھی ایک فن ہے کہ بندے کو کلام سمجھے, کچھ سمجھ میں آتا ہوگا کچھ نہیں آتا ہوگا, تو ہر شعر تو ہر ایک کو آتا بھی نہ ہو, سمجھ میں ضروری نہیں ہے. بات چل رہی ہے نعت شریف کی, کلام کی, پڑھنے کی, اور نعت خوان خاموش ہیں کیوں؟ آپ اجازت دو ان کو اتنی دیر, یہ واٹیں دیکھتے ہوتے ہیں کہ کب باری آئی ہے. چلو باری آئی ہے, کچھ تو پڑھو. مال و دولت کی حوث دل مٹا دے یا رب, مال و دولت دے یا رب, سوز سرکار کا عطار تمنا ہے سوز عطا سوز سرکار کا جواب دیجئے. سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کس نے کی؟ ہاں بھائی مدنی شخصیات عشاقہ نے رسول کے جامعیت میں پڑھنے والے عاشقہ نے رسول اور جنہوں نے اب تک ماہ رمضان میں جواب بھی نہیں دیا ہو. سب سے پہلے کس نے گھوڑے پر سواری کی ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مصطفی عطاری حافظ آباد پنجاب سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کی. لا میرے پاس یہ جواب نہیں ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا حوالہ، ورنہ پھر مدنی تربیت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد متین جامعۃ المدینہ فیضان جمال مصطفیٰ مرکز الاولیاء لاہور سے. آپ کا جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. جواب درست ہے. یا عجائب القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے گھوڑے پر سواری جو ہے وہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے. توبوا الى الله استغفر الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا رمضان کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، تب بھی فرض ہی ادا ہوں گے نا. قضا کی نیت کی تب بھی غیر مریض اور غیر مسافر نے اگر قضا کی نیت کر بھی لی تو فرض روزے جو چل رمضان شریف کے چل رہے ہیں اسی کی نیت ہی کاؤنٹ ہوگی، فرض ادا ہو جائیں گے. عورت کی میت کو کفن کے ساتھ ساتھ سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنانا جائز ہے؟ اصل کفن سفید افضل ہے. اب ایک دوپٹہ تو عورت کا ہوتا ہی ہے، ابھی اضافی ہے یا کیا اس سوال سے مراد یہ دیکھ لیجئے، ورنہ اگر رنگین کفن دیا تو جائز تو ہے. ہاں اس کے پیچھے کہانی کیا ہوگی یہ پتہ نہیں. یہ دلہن کو بھی سنتے تھے کہ دلہن بنا کر اس کو دفناتے ہیں، دولہے کو دولہا بنا کے دفناتے ہیں، اگر دولہا فوت ہو جائے تو کہیں کہیں ہو جاتے ہیں نا دولہے فوت دلہن فوت. تو یہ تو سب ظاہر مطلب زینت تو منع ہے نا مردے کو، تو یہ زینت کر کے تو پھر یہ گناہگار ہوں گے اس طرح زینت کریں گے. جو بےچارا دلہا دلہن اس کا قصور نہیں ہے، کرنے والے گناہگار ہوں گے. یہ سوشل میڈیا سے سوال ہے، سعید الرحمان عطاری ہیں. اگر دانت سے خون آئے اور حلق میں جا کر محسوس ہو اور ایسا ہر روز روزے میں ہو احتیاط کے باوجود بھی، تو کیا روزہ چلا جائے گا؟ اب یہ وسوسہ تو نہیں ہے، غور کر لے. اگر واقعی مزہ محسوس ہو رہا ہے خون کا تو روز ہو یا دس بار ہو دن میں روزہ تو ٹوٹے گا ہی، علاج کرے. اللہ پاک شفا دے اگر کوئی سا مریض بیچارہ پوچھنے والا، اللہ کرم فرمائے گا، ہمت رکھیے، علاج کیجئے اور روزے بھی رکھیے. جب جب یہ ٹوٹ جائے تو اس کی لکھ لیں آپ، یاد رکھ لیں کہ وہ پھر ایک روزے کی ایک قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے. اگر مغرب کی نماز کے بعد آدمی سو جائے تو کیا اس کی نماز عشاء قضا ہو جائے گی؟ نہیں نہیں ہوگی. البتہ یہ کہ مغرب کو سونا منع کیا ہے، سونے سے اگر عشاء کی جماعت جا ضائع ہو جاتی ہے تو یہ تو اور بھی مطلب اس کو سختی سے روکا جائے گا کہ جماعت ہرگز ترک نہ کرے، جماعت واجب ہے نا. اگر زید نے بکر کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کی اور اس چیز کو گم بھی کر دیا اور بکر نے دلی دن میں زید کو معاف فرما دیا لیکن زید کو پتہ نہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ گناہگار ہے زید، معاف اس نے اپنا حق کیا, لیکن یہ بھی اس کو پتا نہیں ہے نا, تو وہ تو گناہ اس نے تو کیا ہی گناہ کے ارادے سے. جیسے کہ اس کا ایک مثال دوں کہ کسی نے وہ دور کپڑا سوکھ رہا ہے, لیڈیز سوٹ سوکھ رہا ہے, تو کسی نے عورت سمجھ کر اس کو دور سے نظر کی کمزوری یا دوری کی وجہ سے اور عورت سمجھ کر اس سے بدنگاہی کی اور قریب گیا تو ناک کٹی. ایک تو کپڑے ہیں, لیکن گناہگار تو ہو گیا, یہ گناہگار ہو جائے گا. اسی طرح کوئی جا رہا ہے آدمی, وہ انداز اس کا پیچھے سے اس کو یوں لگا کہ یہ کوئی امرد ہے, اور امرد سمجھ کر اس کو نعوذ باللہ بد نگاہی کی, اس نے گندی لذت کے ساتھ دیکھا, اور پھر جب شکل دیکھی تو وہ تو شکل بالکل چیچک والی اور عمر بھی ٹھیک ٹھاک, انہیں غیر امرت امرت کا انٹی امرت, تب بھی اس نے چونکہ امرت کی نیت سے اس کو یا وہ گندی لذت کے ساتھ دیکھا تھا, اس کا گناہ تو ہو گیا, اس کو گناہگار تو ہو گیا. اسی طرح کسی نے اجازت دے دی اپنے درخت کے پھلوں کی کہ جو چاہے توڑ کے لے جاؤ, تو اب جتنوں کو پتا ہے وہ توڑ کر لے گئے, جائز ہے. کوئی اجنبی آیا اور اس نے ویسے درخت سے پھل توڑ لیا, اس کو پتا نہیں تھا کہ اجازت ہے, تو چونکہ یہ قانون ہے کہ توڑ کر پھل کسی کا نہیں لے سکتا تو بغیر اجازت کے, تو یہ شخص گناہگار ہوگا, حالانکہ وہ اجازت دے چکا ہے, اس کو تو پتا نہیں نا, تو اس نے تو چوری ہی کا ارادہ کیا نا, چوری کہ چھپا کر کسی کا ناحق مال لینا, یہ چوری کی تعریف, اور لے لینا اس طرح کہ وہ دیکھ رہا ہے, یہ غصب ہے نا, غصب میں آ گئی ہے, غصب کی ایک صورت ہے, یہ غصب کی کئی صورتیں, چھیننا. ویسے عرف عام میں تو اس کو چوری بھی کہا جاتا ہے, غصب بھی کہا جاتا ہے. اچھا, باقی چوری کی جو تعریف ہے وہ تو مال محترم جو پوشیدہ ہو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہو اس کو پوشیدہ طور پہ لے لینا, یہ اصطلاحی تعریف اس کی ہے. باقی عام طور پہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو بھی چوری اور غصب وغیرہ کہا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سوشل میڈیا پر سوال ہے, دل صاف کرنا چاہتا ہوں کیا کروں؟ وہ ایک شعر پہلے سنا دوں, اس پر کچھ شعر یاد آ رہا ہے. ایک غسل ہے سر کے کعبے کا, اس کو سر کا کعبہ مجازن بولتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کو. ایک غسل ہے سر کے کعبے کا, ایک غسل ہے دل کے کعبے کا, اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں. تو اگر خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے, روئے دھوئے گا, تو انشاءاللہ دل سے گناہوں کی کالک دھل جائے گی. ایک تو یہ صورت کہ گناہوں کی کالک دھلے, تو یہ خوف خدا میں اخلاص کے ساتھ بندہ روئے, بھلے وہ رونا خود بخود نہ بھی آتا ہو تو کوشش کر کے روئے, اس کی بھی اجازت ہے, روئے انشاءاللہ دل کی کالک دھلے گی. اور ایک دل صاف کرنا عام طور پہ اس کو بولتے ہیں کہ کسی کا بغض اور کینہ دل میں بیٹھ جاتا ہے, اس کا دل صاف نہیں ہوتا. ایسے موقع پر کہ دل میں کینہ بھرا ہوتا ہے, جب یوں ملاقات ہوتی ہے, کوئی ملا دیتا ہے, صلح کروا دیتا ہے, اپنا دل صاف ہے, حالانکہ خاربازی بھری ہوتی ہے, یہ جھوٹ ہے. جبکہ دل صاف نہیں ہے, جانتا ہے کہ دل صاف نہیں ہے, خار اس پر, اور پھر اب مروت میں کہہ رہا ہے کہ اپنا دل صاف ہے, اپنا دل میں کچھ بھی نہیں ہے, نان میں ناراض نہیں ہوں, حالانکہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ موقع ملے تو گولی چلا دے اس پر. لیکن جھوٹ اس میں بہت چلتا ہے اس طرح کے معاملات میں, دل صاف ہے میرے کو, نہیں کوئی برا نہیں لگا, برا لگنے کی کیا بات ہے. ہاں اگر واقعی اتنا معمولی برا لگا ہے کہ جس کو عام طور پہ برا لگنا کہتے نہیں ہیں, تو اس نے کہہ دیا مجھے برا نہیں لگا, یہ اور بات ہے. اور برا لگا ہے, دل بجھتا گیا ہے اور پھر بھی کہے گا اپنے کو برا نہیں لگا, اپنا دل بڑا ہے, دل صاف ہے اپنا. یہ عام طور پہ اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے, صلح کے تعلق سے بھی جب صلح کرتے ہیں نا ہوتا ہے. آپ کو برا تو نہیں لگا کسی نے ستایا کسی کو یا طنز کیا سب کے سامنے, آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں کوئی برا نہیں لگا. یہ جھوٹ اگر برا لگا ہے تو جھوٹ ہوا نا, یہ بولتے ہیں جھوٹ. اس طرح ناراض تو نہیں ہے, یہ کسی کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے. تو کیسے ہمت کرے گا بولے گا میں ناراض نہیں ہوں؟ تو اب ناراض ہوگا اور واقعی ہوگا ناراض, وہ بولے گا نہیں میں ناراض نہیں ہوں, اور دل میں کیفیت یہی ہے کہ میں ناراض ہوں اور یہ مروت میں کہہ رہا ہے ناراض نہیں ہوں, تو یہ جھوٹ ہوا نا. تو اس طرح کے ہمارے یہاں بہت جھوٹ, دن میں کتنے ہی موتقف ان میں خدا نہ کرے بولتے ہوں گے جھوٹ. پوچھنا نہیں چاہیے, یہ پوچھنے والے تو پھنسوا دیتے ہیں, یہ پسند آیا وہ پسند آیا, ہمارے گھر سے جو ملید آیا تھا آپ نے کھایا کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا نا, یا کیسا لگا؟ یہ پوچھنا بھی رسک ہے. وہ یہ اندر وہ کمنٹس جو بھی دینا ہے وہ اس نے اچھے دینے, کہ وہ غلط دے گا تو اس کو برا لگے گا نا, تو وہ اچھا لگا نہیں, وہ بہت اچھا لگا, حالانکہ حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو گیا تھا. یار یہ کاش نے یار دے دیا ملیدا, بڑا کھایا نہیں جاتا یار, بہت ٹیسٹی تھا. یہ جھوٹ بہت چلتا ہے. ہمارا گھر کیسا لگا؟ انہیں بازوں کی عادت ہوتی ہے, نیا مکان بناتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو لے کر ایک ایک کمرے میں لے جاتے ہیں, دکھاتے ہیں, واش روم تک دکھاتے ہیں. حقیقت ہے واش روم بھی دکھاتے ہیں, سب کچھ دکھاتے ہیں. کیسا لگا گھر؟ کیسا لگا؟ اب وہ اگلا کیسے بولے گا یار بڑی مشکل سے یار جان چھوٹی گئی, تم نے پورا دکھا لیا ہے, میرے کو پسند نہیں یار, صحیح نہیں بنا ہے. یہ کیسے بولے گا اگر صحیح نہیں بنا ہے تو؟ اس کے نزدیک یہاں یوں بھی ہونا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے, ہوتا ہے اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے. تو یہ کچھ نہ ہو اور بولے کیسا لگا, سننے کے لیے جواب اس کو یہی جواب چاہیے, اچھا لگا بولے, برا لگا یہ نہ بولے. برا لگا بول دیا تو اس کو بھی برا لگ جائے گا اب جواب سن کر. تو یہ پوچھا ہوا ہی نہیں. اپنا گھر کسی کو نہ دکھائے, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, آپ نے چاہے وہ سونے کی کھڑکیاں اور سونے کے دروازے بنائے ہو نا, تب بھی اپنا گھر کسی کو مت دکھانا. یوں دورہ کرواتے ہیں, مجھے سر مجھے تجربہ بڑی بوریت ہوتی ہے سر, میں صحیح بولتا ہوں. مجھے کبھی جاتا ہوں نا, آئیے یہ روم دیکھ لیجیے ذرا, یہ دیکھ لیجیے وہ, یہ واش روم ہے نا, کشادہ ہے نا, بلا ضرورت مطلب تو بوریت ہے. ہاں بعض اوقات یہ کہ لوگ حسن زن کی وجہ سے بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کے قدم یہاں بھی آ جائیں, آپ کے قدم وہاں بھی آ جائیں. تو اب یہ ایک اور صورت ہے, لیکن سب کو دکھاتے ہیں, سب کا قدم اور بدن جو ہے نا ہر جگہ گھماتے ہیں. اب چاہے برکت ہو چاہے حرکت ہو, جو بھی ہو وہ گھما رہے ہوتے ہیں, اور کمنٹس اور واہ واہ کے طلبگار ہوتے ہیں, نظر بد لگنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. ظاہر اگر بہت اچھا ہے تو کسی کو, اور اس کی بیچارے کا کوارٹر ہے یا بہت ہی فرسودہ مکان ہے, خستہ حال ہے, پرانی عمارت ہے, اور دو کمرے میں بڑی مشکل سے میاں بیوی اور بچے گزارا کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کو عالیشان محل اپنا دکھایا, وہ نظر تو لگ سکتی ہے نا. ماشاء اللہ کہنا ضرور تو نہیں وہ کہے, یا کہے تو ضرور نہیں کہ اس کو آتا ہو ماشاء اللہ کہنا. اب ہماری مہمان کو جیسے مسالہ مسالہ مسالہ بہت سارا ہو نہیں رہا, یہ مسالہ کیا ہوتا ہے, مسالہ مسالہ, تو یہ تو ماشاء اللہ, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو کہنا کم ہی آتا ہوتا ہے. تو کسی کو اپنا گھر اپنی چیزیں اس طرح کامنٹس کے لیے دکھانا جو ہے نا, یہ دوسرے کو بےچارے کو بور کرنا اور بعض صورتوں میں جھوٹ بولنے پر مجبور کرنے والی بات ہے. لیکن یہ پوچھنا اپنے گھر میں گھمانا دکھانا یہ گناہ نہیں ہے. کہیں کل جا کر بول دیں گے الیاس قادری نے بولا کہ ناجائز ہے, ناجائز میں نے نہیں کہا ہے. پوچھنا یہ بھی ناجائز نہیں ہے, ہمارا کھانا کیسا لگا, ہمارا گھر کیسا لگا, یہ پوچھا گناہ نہیں ہے. جواب دینے والا اگر جھوٹ بولے گا تو گناہگار ہوگا. آپ ناراض تو نہیں ہیں, یہ پوچھنا بھی گناہ نہیں ہے, لیکن اگلے کی ہمدردی ہے کہ وہ بیچارہ ناراض ہونے کے باوجود کہیں ہاں نہ بول دے کہ میں ناراض نہیں ہوں, نہیں ایک نہ کہہ دے. تو یہ آپ ناراض ہونے کے باوجود کہے گا اور ٹھیک ٹھاک ناراض ہے تو گناہگار ہوگا. دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کسی کے بھائی نے اپنا گھر بنایا اور دوسرے شہر میں رہتا ہے, وہ آیا اس کو دکھایا نہیں, تو وہ اگر بھی یہ گلا کرے کہ یار مجھے اس نے اپنا گھر تک نہیں دکھایا کہ کیسا بنا ہے کیسا نہیں بنا, اتنا غیر ہوں میں, یہ اس کی صورت ہے جیسے گھر پہ دعوت کی, دعوت پہ بٹھایا, یہ گھر بلانا ہو گیا. اب اگر واقعی کسی کی نیچر ایسی ہے یا جہاں دستور ہے اور پتہ ہے کہ نہیں دکھائیں گے تو ناراض ہو جائے گا, تو پردے کی رعایت کے ساتھ پردہ کروا لیا جائے اور گھما لیا جائے, کوئی عرض نہیں ہے. عام طور پہ مطلب بوریت ہوتی ہے. میں تو کبھی کسی کا گھر میں نے شوق سے دیکھا ہو مجھے یاد نہیں ہے, میں بوریت ہوتی ہے کیونکہ میرے کو کافی کئی بار ایسا ہوا ہے نا, تو اس لیے ہو سکتا ہے مجھے بوریت ہو گئی ہو, تو کسی کو دکھائے زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی یوں اس کو مزہ آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا, کوئی میں نے فقہی مسائل تو نہیں بتایا, اس میں مسائل وہی بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ویسے آپ نے دیکھنا دکھانا جائز ہے. ابھی جو آپ نے آخر میں بات کی نا بابا, یہ اس پر یہ غور طلب ہے کہ اصل میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ جتنا ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ اتنا ہوتا نہیں, اس کو کوئی اتنی کوئی لفٹ تھوڑی کراتا. اب اس کو کوئی بولے نا کہ آئے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں, تو اس کو سب اپنا وزن لگتا ہے نا, اس کو مان لگتا ہے اور پھر وہ تھوڑا بہت کرتا ہے نا, تو یہ اس کو تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ میں گیا میرے کو گھر دکھایا. اور اس میں رشتہ داروں میں اگر یہ نہ کرے نا, تو بعضوں کا جو ابو رجب آصف بھائی نے جو توجہ دلائی نا, تو اس سے ہونے کے امکان ہوتے ہیں. لیکن آپ کی جو بات یہ جو ہے نا کہ یہ اوپر رہ کر بلواتے ہیں, کیسا لگا؟ یہ کیسا لگا کا جو سوال ہے نا, اس میں بہت آزمائش ہو جاتی ہے کہ سامنے والا اس میں پھنس سکتا ہے کہ میں اب میں کیا جواب دوں یار. ایک خاندان کا مجھے پتا ہے کہ جیسے کہ اسلامی بھائی جو تھے انہوں نے مکان بنایا, اب وہ جب دیکھو اب نیا مکان ہے تو آلہ آ گیا تو اس کی دعوت, مالا آ گیا تو اس کی دعوت, اور پھر وہ گھر میں گھمانا, اب پردے کا ذہن گھر میں, اب وہ پریشان, اس کو کبھی کچن میں بھیجا دو کبھی ادھر بھیجا کے چھپ جاؤ, یہ گھر دکھا رہا ہوں دوستوں کو, واٹ از دس. خیر پھر میں نے اس نائی بھائی کو سمجھا دیا, میں نے کیا دھندا لے کے بیٹا ہے یار, تو چھوڑنا بھائی وہ بھی تو کام کرنے کے ہوتے ہیں. یہ ان الفاظ میں نہیں لیکن بہرحال میں نے اس کو سمجھا دیا, اس کی سمجھ میں آ گیا. گھر والوں کو کیوں پریشان کرتے ہو, تکلیف ہوتی ہے ہر بار, بار بار بار بار مہمانوں کے لیے پکا پکا کے تھک جائے آدمی دوستوں کو, وہ گھر دکھانا. تو اب پردہ نشین یا پردے کا ذہن نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن یہ پرابلم پھر آخرت کا پرابلم بڑا خطرناک ہے. پرابلم ہونا چاہیے, پردہ کرنا چاہیے. یا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, موقع کی مناسبت سے ہو. اہم بات ہے یعنی آپ بولنے دکھانا ہوگی, پھر یہ کہیں بیٹھے ہوں گے یہاں مکان بنانے اور بنوانے والے, بولے گا مدنی چینل پر نگرانی شورا نے اجازت دی تو الیاس نے بھی ہاں میں ہاں کر دی, اب تو دکھانا ہے, اب تو ایک ایک کو پکڑ کے لے جانا ہے, اپنا گھر دکھانا ہے اور اپنی واہ واہ کا ریکارڈ قائم کرنا ہے. خالی واہ واہ اس کی بھی نہیں ہوگی نا, واہ واہ سے یہ جو ابھی آپ نے پردے کا کہا نا, تو وہ تو گھومتے پھرتے ہوئے بھابھی بہت اچھا مکان بنایا, بھابھی بہت اچھا مکان بنایا, بھابھی آپ کا روم تو بہت اچھا تھا, یہ بھابھی بابا بھابھی بابا میں سارا ایسا عجیب و غریب ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ پردے پردے والے گھر والا تو آزمائش میں ہے, وہ کہاں بھگاتا پھرے گا. سگا بھائی ہے اس کو دکھا دیا, اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھابھی سے تو پردہ پھر بھی کروانا ہے جی, ہائی بھابھی ہے تو پردہ ہی پردہ ہے. تو اس طرح کوئی محرم ہے اس کو دکھایا کہ پتا ہے کہ نہیں دکھائیں گے تو برا لگے گا, تب تو دلجوئی کی نیت سے اور فتنے سے بچنے کے لیے دکھانا چاہیے. والد صاحب آتے ہیں, والد آتی ہیں. اچھا بابا یہ ایک سوال اور بھی کر لوں. اچھا اسی کے متعلق ایک سوال ہے امیر علیہ سنت سے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بیڈ روم دکھایا جاتا ہے, اب اس میں جو ہے نا وہ چوریاں وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں, اب چوریوں سے چونکہ سائز کا اندازہ اور یہ سب, یہ بھی ایک کپڑے بھی لٹک رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیڈ روم دکھانا کیسا؟ چوڑیاں چوڑیاں جو لٹکی ہوتی ہے لیڈیز لیڈیز کی چوڑیاں وہاں سجی, لیڈیز کپڑے بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. شرن تو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں, چوڑیاں تو دکانوں پہ سجی بھی ہوتی ہیں ویسے بھی, اب وہ مناسب نہ ہونا اپنی جگہ پر, گناہ ہونا اور چیز ہے, مگر وہ آزمائش میں دیکھنے والا, وہ تصور میں ہاتھ آئے گا اس کے عورت کا یا کپڑے تو عورت کے اندازے لگائے گا سائزوں سے, اگر کوئی ایسا گندا ذہن ہے تو وہ گناہوں پر گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے گا. تو واقعی اس طرح لیڈیز کے کپڑے وغیرہ بھی ان کا پردہ ہو تو انصب. بہت اچھی بات. بچوں کو ایسا کہنا کہ آم کھانے سے گرمی دانے نکلتے ہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ گرمی دانے تو عموماً مشہور تو یہ ہے کہ گرمی دانے نکلتے ہیں اس سے, پھوڑے نکلتے ہیں آم کھانے سے. تو اگر وہ اس لیے بچے کو بولتا ہے اور یہ اپنے طور پر جھوٹ نہیں بول رہا, اس نے بھی سن رکھا اور بولتا ہے اور دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے, تو یہ گناہ بھرا جھوٹ تو نہیں ہوا. یہ تو عام ہے بالکل, بلکہ بچوں کو تو پیار سے بولتے ہیں آم چوری کیا تو نے, پھوڑا نکلتا ہے نا. یہاں بھی مراد یہ وہ چوری نہیں ہوتی بلکہ وہی کہ تو نے آم کھایا ہے تو دیکھ نکلا نا پھوڑا. تو ان دنوں پھوڑے پھنسیاں بہت چلی ہوں گی. آم پھلوں کا بادشاہ, تو بادشاہ خراج تو وصول کرے گا نا. سائڈ ایفیکٹ دنیا کی نعمتوں میں تو سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ کیمیکل اس پہ لگاتے ہیں, کاربیٹ سے اس کو پکاتے ہیں اور وہ نقلی کھاد ڈال کر, آرٹیفیشل کھاد ڈال کر اس کے قد کاٹ بناتے ہیں. تو یہ یوں یہ آم جو ہے نا یہ اپنے سائڈ ایفیکٹ ان میں زیادہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ میں نے تو یہاں تک ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا پہلے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ڈال کر اس میں یہ کینسر بھی ہوتا ہے اس طرح کے آم کھانے سے, اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ غلط کیمیکل وغیرہ, کیمیکل غلط یا صحیح کیمیکل ہوتا ہے اسے بڑھاتے ہیں. کارپیٹ بہت نقصان دہ, یہ کاربیٹ. یہ تو کیلے بھی اس سے پکاتے ہیں, کیلے میں کیلے کا چھلکا تو عام طور پہ یعنی اتر جاتا ہے اور کاربیٹ اس کے گودے تک بظاہر پہنچتا محسوس نہیں ہوتا, لیکن آم دھوئے بغیر کھائے جاتے ہیں. ہاں آم کو اچھی طرح دھو لیا اور ٹھنڈے پانی میں تھوڑا اس کو رکھ دیا تو اب یہ ٹھنڈک آ گئی اس میں, تو اب شاید یہ نقصان کم کرے گا اگر کرے گا بھی تو, لیکن فوائد بھی ہیں آم کے. فریج میں رکھ دیتے ہیں تو؟ ہاں فریج میں رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے, دھونا چاہیے, کاربیٹ دھل جائے اور یہ آم کے جو کالا کالا ٹکا ہوتا ہے جہاں سے توڑتے اس کا یا منہ سمجھ لو اس کا, یہ منہ سے کچھ اس کا لواب نکلتا ہے اور یہ لائن سی بن جاتی ہے وہ بدے رنگ کی, کالے رنگ کی, ڈارک کلر کی. تو اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے, یہ اس کو اچھی طرح دھو کے نکال دے, یہ پینے میں پیٹ میں نہ جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلوں کے گلشن مہک رہے یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, کچھ کہیں پہ میں پھر جلوں کی, کہیں پہ رانک ہے میں کشوں کی, کہیں پہ میں پھر جلوں کی, وہ کتنے خوش بخت گئے جو اپنے, وہ کتنے خوش بخت گئے جو اپنے نبی محفل سجا رہے ہیں وہ کی تیرے خوش بخت میں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں پوچھے تم محسوس ہو آغا صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان میں اپنے خیر برا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان بھرا ہے عیب سے میرا دامن بھرا ہے حضور سے بھی نبھا رہے ہیں بھرا پوچھے میرا دامن حضور سے بھی نبھا رہے کہاں کا مرتب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جی نے بولایا ہے مصطفیٰ نے جی نے بولایا پانی بولی مدینے کو جا رہے ہیں جینے بولایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جا رہے ہیں حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ نوازشوں پر نوازشیں ہیں عنایتوں پر عنایت ہے نوازشوں پر نوازشیں ہیں عنایتوں پر عنایتیں ہیں نبی کی نعتیں سونا سونا کر نبی کی نعتیں سونا سونا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں نبی کی نعتیں سونا سونا کر ہم اپنی قسمت جگا بنے گا جانے کبھی بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانا بنے گا جانے کبھی کہے گا آ کر کوئی دیوانا چلو نیازی تمہیں مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے چلو دیوانو تم مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا سبحان اللہ صلو علی الحبیب. چلے مدینے کا کلام ہوا, مدینے جانے کا بھی اس میں تذکرہ ہوا, تو قرآن اندازی میں جو نام نکلے سفر مدینہ کے لیے وہ بھی چند سن لیتے ہیں. جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. ظفر اقبال ولد محمد شفیع ناروال, ظفر اقبال ولد محمد شفیع ناروال, ظفر اقبال ولد محمد شفیع ناروال, لقمان ولد شمس پرویز ضیاکوٹ سیالکوٹ, لقمان ولد شمس پرویز تبریز کتابت لقمان ولد شمس سیالکوٹ, لقمان ولد شمس سیالکوٹ, انس ولد ساغر احمد ساگر گاگر میں ساگر میں سمندر. انس ولد ساگر احمد باب المدینہ, انس ولد ساگر احمد باب المدینہ, انس ولد ساگر احمد باب المدینہ صلو علی الحبیب. اسے ساگر جام کو بولتے سواد غین را ہوگا, یہی ساگر, وہ ساگر ہندی لفظ ہے ساگر, تو انگلش ہوگا اس سے اردو ہمارے سائیں بھائی نے گاف سے لکھ دیا ہوگا سین گاف ہے نا سین الف گاف ہاں وہی, تو وہ ساگر ہندی لفظ ہے غالباً, تو وہ ساگر مانے سمندر اور سواغر یعنی جام ہے نا جام ساگر. پلا دے ساقیا ساگر مدینہ آنے والا ہے, پلا دے ساقیا ساگر مدینہ آنے والا ہے, پلا دے چارو مجھے جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا اٹھو عطا پر ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر اٹھو عطا مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیمن سے پہلے جب ایک مقام پر بس رکتی ہے اس سے پہلے آتا ہے نا ایک مقام وہ بھی ہلا دینے والا ہوتا ہے. ایک طرف ہوتا ہے ایگزٹ للفقط مسلمین للفقط مسلم اور ایک ہوتا ہے مدینہ شریف میں آتا ہے للفقط وہاں بھی آتا ہے. یہ مدینہ شریف جب باہر روڈ جاتے ہیں نا تو ایک طرف راستہ آتا ہے للفقط مسلمین یہ صرف مسلمانوں کے فقط ہاں فقط لل فقط للمسلمین تو ایک یہ ہوتا اور ایک وہ ادھر لکھا ہوتا ایگزٹ یعنی وہ غیر مسلم اس طرف کیا اور ادھر تو ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمیں مدینے کے داخلے کی اجازت ہے. آپ نے ہمیں اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم اس راستے سے اندر جا رہے ہیں ہم کو آقا داخلے کی اجازت دے دیتے ہیں. بڑی وہ بھی ایک کیف آور یار لمحات سب خواب ہو گئے یار. ابھی ایک قصہ ہے بھائی نے گجراتی کلام بھیجا ہے میرا آپ تھے اس میں شاید اس چل مدینہ کے قافلے میں جس میں مجھے کسی نے فرمائش کی تھی گجراتی میں کلام لکھنے کی انہوں نے پانچ اشعار لکھے تھے اس نے بھیجے میں تو بھول گیا تھا تو مگر اب وہ تو دور چلا گیا نا ہمارا وہ ٹاپک پھر کبھی انشاءاللہ کل ول دیکھیں گے. برسوں کے بعد میں نے گجراتی میں پانچ شعر لکھے تھے اگر ابھی مدینہ شریف میں ابھی تو موضوع چل رہا ہے آئیں کیا موقع سمجھ کسی کو آئیں گے سمجھ نہیں پڑے گی کسی کو ہاں وہ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا میرے یہ میرا ہے ارادہ انشاءاللہ ان سے دوبارہ منگواتا ہوں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس کو ہاں مگر بس وہ ایک سفر یادگار سفر ہے چل مدینہ کے سفر کی یادگار ہے وہ بھی شاید آخری دن تھے ہمارے مدینہ شریف کے وہ جدائی کے اوقات تھے وہ مکہ شریف میں مدینہ جانے سے پہلے کریں مکہ شریف میں لکھے تھے اس لیے کہ وہ کاش وہ دن لوٹ آئے بابا اب کہاں لوٹ کر آئیں گے وہ دن گیا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اب رمضان شریف کی آج سولہویں شب ہے جو گیا وہ تو پلٹ کر آنا نہیں ہے آئندہ نصیب ہوا کرم سے تو جدید ہوگا نیا ہوگا یہ تو گیا جو بھی سانس گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا ہر قدم موت کی ہر سانس موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے یہ دیکھ نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے حقیقت یہ کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے, ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, تو یوں عمر گھٹے گی تو قریب ہوں گے, بڑھے گی تو کیسے قریب ہوں گے. ویسے عرفن عمر بڑی ہو گئی, یہ صحیح ہے یہ بھی جملہ, میں ویسے اس کی ایک باریک بات کر رہا ہوں کہ حقیقت میں عمر بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے, لمحہ لمحہ عمر گھٹتی جا رہی ہے. تو یوں مدینے کے وہ دن جو گزر گئے گزر گئے, اب پلٹ کر نہیں آ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا, مدینہ شریفی میں لکھا گیا نزیل مدینہ المنورہ المدینہ المنورہ 11 محرم الحرام 1422 ہجری, 6 اتار 9 7 اگر سمجھ لیں جی. اب وہ جدائی کے شاید دن تھے مدینہ شریف کے, اس میں ہے جدائی کا شعر بھی ہے, چلو اس میں انشاءاللہ. اچھا ایک نام اگر میں پڑھ سکوں ایسا تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, 76 والا پڑھ دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ نی جینے گلی ساں پڑی چھے, پچھی اینے کیا سلطنت نی پڑی چھے. یعنی جس کو مدینے کی گلی نصیب ہو گئی اس کو سلطنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, مدینے کی گلی پر دنیا کی ساری سلطنت ہے قربان. نتھی نیکیو مارا پالو ماں آقا, پالو منے دامن. نتھی نیکیو مارا پالو ماں آقا, فقط ایک اشرو بھری آنکھڑی چھے. یعنی میرے دامن میں آقا نیکیاں نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ آپ کی محبت میں میری آنکھ نم ہے, میری آنکھوں میں آنسو ہیں. اگارو پدھاری نے طوفان بھریا, سمندر ماں سپڑائی لی نہ اڑی چھے. یعنی یا رسول اللہ کرم فرما دیئے, تشریف لائیے کہ میں سمندر میں میری ناؤ طوفان میں گر چکی ہے, اب بچا لیجئے. اب یہ جدائی کی گھڑیوں کے تعلق سے شعر ہے. مدینہ نہ دیوانہ غمگین چھ سو, کہ انتم پڑو چھ نے چھ لی گھڑی چھ. یعنی مدینے کے دیوانے غمزدہ ہیں, یہ سارے مدینے کے دیوانے چل مدینہ والے, کہ آخری لمحات ہیں, آخری گھڑیاں رہ گئی ہیں مدینے کی. چھ اتار نی آہ طیبہ تھی رخصت, مدینہ نہ غما رڈے آنکھڑی چھے. نے اتار کی آہ اب مدینے سے رخصت کی گھڑی ہے, اور مدینے کے غم میں اس کی آنکھ رو رہی ہے. سولہ سال اڑتیس چل رہا, سولہ بھی نہیں زیادہ ہوئے, سولہ. ایک نام جو نا وہ رہ گئے پکارنے میں, چار نام لیتے ہیں. ایان ولد محمد شفیع قرآن دازی میں جو نام نکلا سفر مدینہ کے لیے, یہ مدنی تربیت کے اوپر پہنچے. ایان ولد محمد شفیع باب المدینہ, ایان ولد محمد شفیع باب المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بابا جان ہم دونوں دوست ہیں, ہم دبئی سے بات کر رہے ہیں. پیارے بابا جان میرا نام سیدہ عائشہ اقبالیا ہے. اور پیارے بابا جان میرا نام سیدہ فاطمہ اقبالیا ہے. آج 16 رمضان المبارک کو ہم دونوں کی تاج گرا ہے. سر مدینہ کے تاج سلوک کی نسبت سے ہم دونوں تاج سال کی ہو گئی ہیں. آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے نواز دیں. پہلے باپا جان میں نے 15 روزے رکھے ہیں اور ماہنامہ فیضان مدینہ رمضان المبارک کے 30 صفحے بھی پڑھ لیے ہیں. ہم دونوں کو ہمارے گھر والوں کو چل مدینہ عطا فرما دے, بے شکا مغفرت کی دعا سے نواز دے. میں ابنی ان سے بات کر رہا ہوں, پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا کر سکتا. ماشاء دونوں شہزادیوں کی دوستی بھی ہے اور کمال ہے, ایک ہی دن پیدا ہوئی ہے اور ایک ہی عمر, 7 سال بھی ہو گئی اور 16 رمضان کی ان کی ولادت ہوئی, کمال ہے. اور دونوں سید ہیں, دونوں سید ہیں, ایک تو بنت عاطف ہے, عاطف باپ. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے, دونوں کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنائے. آپ دونوں کو میری طرف سے سالگرہ مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اب آپ کی جو زندگی لکھوا کے لائی تھی نا, ان میں 7 سال کم ہو گئے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سانس پانی پیتے ہوئے سانس, ہاں یہ مدنی منا ہند, تو عبدل نام لکھا تھا اس پر, عبدل یہ بگڑا ہوا نام ہوتا ہے, عبداللہ کو عبدل, یہ ہماری میمن گجراتی کا کوئی ہوگا تو عبدل بولتے, یہ غلط ہے, پورا نام لینا چاہیے عبداللہ. پانی میں سانس نہ لیا جائے بلکہ پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے بسم اللہ پڑھ کے, تو اب وہ یہ ہٹا کر پھر یہ سانس نکالا جائے باہر, وہ سانس اب لے لیا نکال کے, اب پیا گھونٹ پھر ہٹا کے سانس باہر نکالا جائے. البتہ وہ کچھ پڑھ کے دم کرنا پانی پہ تو اس میں یہ صحیح ہے, اس کو علماء بولتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے کہ پڑھا ہے نا, تو اب یہ ہوا انشاءاللہ برکت دے گی. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی حضرت علی باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, تراویح کتنے سال کے عمر کے بچوں پر پڑھنا فرض ہے؟ پیارے باپا جان, میرے اور میرے پورے گھر کے لیے بے حساب مقصد کی دعا فرما دیجیے. تراویح تو کسی پر بھی فرض نہیں ہے, تراویح سنت ہے. البتہ عام لوگ جو ہے نا رمضان کی عشاء کی نماز کو بھی تراویح بولتے ہیں, تو عشاء کی نماز تو سارا سال روزانہ ہی فرض ہوتی ہے, مگر نابالغ پر فرض نہیں ہوتی. تو نابالغ بھی اگر سمجھدار ہے, 7 سال کا ہو گیا, نماز پڑھتی ہے, پڑھتے ہیں, تو بہت اچھا ہے, پڑھنا بھی چاہیے, 7 سال کی عمر میں تو شروع کر دینی چاہیے, اس سے پہلے بھی اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا چاہیے, تراویح بھی پڑھنی چاہیے, ثواب ملے گا, سیکھنا بھی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میں احمد نواز عطاری جامعات المدینہ فضائے حافظ منت کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. میرا گھر مبارک پور میں ہے, الحمدللہ عز وجل ابھی میں راجہ مبارک شاہ مسجد میں حاضر ہوں. اس مسجد میں حضور حافظ منت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ کرامت بھی موجود ہے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے. الحمدللہ عز وجل اس مسجد میں گزشتہ سال پورے ماہ کا اعتکاف ہوا تھا, انشاءاللہ اس بار بھی پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. پاپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حافظہ قوی کرنے کا نسخہ ارشاد فرما دیجئے اور دعائے مغفرت بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اللہ ایک اور آڈیو سوال چلا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا رمضان میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے, کہ وہ ایک تو ہمزاد ہوتا ہے نا سب کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ساتھ میں, تو وہ ہمزاد کہلاتا ہے, تو یہ وسوسے تو ڈلتا ہے نہیں, اور یہ قید جو بڑے بڑے شیطان قید ہوتے ہیں تو ان میں ہمزاد کا تذکرہ نہیں ہے قید ہونے کا, وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے بندے کے. کیا عورت کو دوران عدت قبرستان جانا جائز ہے؟ عورت کو بغیر عدت کے بھی قبرستان جانا منع ہے, اور عدت میں تو باہر بھی نہیں نکلنا ہے نا, تو قبرستان جانے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ حافظہ قوت حافظہ کے لیے چار اورات, بیمار عابد پیج نمبر 41 پر ہے. یا قوی 11 بار پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے, یا قوی 11 بار 11 ٹائم آفٹر 5 نماز. پاپا اس سے پہلے آپ 21 بار فرماتے رہے ہیں وہ شاید الگ ہوگا, یہ 11 بار الگ ہے. 11 بار ہی ہے یا قوی والا تو میرے ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو, جی بابا, یا کہیں پڑھا ہو تو اب مجھے پتا نہیں, یاد نہیں ہے, شاید ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوگی. رات کو سوتے وقت یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر 3 باداموں پر دم کیجئے, 1 بادام اسی وقت 1 صبح نہار منہ, 1 صبح نہار منہ یعنی ناشتے سے پہلے, اور 1 دوپہر کے وقت کھائیے. والدین بھی عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ 564 بار 564 ٹائم پڑھ کر اللہ تعالی کے حضور حفظ میں آسانی کی دعا کیجئے, کوشش جاری رکھیے, انشاءاللہ قرآن کریم حفظ ہو جائے گا. یا حیو یا قیوم 1 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ یا گلے میں ڈال لیجئے, انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا. وہ سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ کیا روزے پورے ہونے پر ہی اعتکاف کر سکیں گے؟ یعنی کسی نے اگر معاذ اللہ 20 روزے نہیں رکھے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹے, تب بھی اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, البتہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے. اس میں اگر روزہ ٹوٹ گیا بیماری کی وجہ سے ہی ٹوٹ گیا, یا ویسے وضو کر رہا تھا وضو یاد تھا روزہ یاد تھا اور وضو میں حلق سے پانی نیچے اتر گیا, تو روزہ تو ٹوٹ گیا, گناہگار نہیں ہے, تو اعتکاف بھی ساتھ میں ٹوٹ گیا. ٹھیک, وہ 10 دن والا سنت موقع اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اب 1 دن کی قضا اس پر لازم ہوگی, اس میں بھی روزہ رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لڑکی کا وہ مال جو اسے جہیز میں ملا ہے, اب وہ اس مال کو اپنے اوپر حرام کر لے تو کیا وہ مال اس پہ حرام ہو جائے گا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ مال جہیز کا مال اپنے اوپر لڑکی نے حرام کر لیا, جہیز کا مال, یعنی یہ سوال یہ کیا ہے کہ جہیز ملا تو اس کو اپنے پر حرام کر لیا تو کیا وہ حرام ہو جائے گا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یمین بنے یمین کیجیے, جواب دے دی. اگر کسی نے کہا حلال چیز کے متعلق ہی اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ چیز مجھ پر کھانا حرام ہے تو یہ قسم کہلائے گی, اب کھائے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب سوشل میڈیا پر سوالات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے لیے، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکریوں کے لیے، جاب کے لیے، بعض شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسے ان کے ویزے ہوں گے، مطلب مختلف کام پسنے اٹکنے اور دیگر چیزوں کے لیے دعاؤں کے کافی اس میں پیغامات آ ہی رہے ہوتے ہیں، سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. سوشل میڈیا پر ایک خبر مجھ تک پہنچی ہے کہ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہ العالیہ کے داماد حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب نعیمی کا انتقال ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، آج ہی کی خبر ہے. ان کے بھائی جان نے یہ خبر، ان کا نام بھی نیچے لکھا ہوا تھا، ان کے نام کے ساتھ بھی لفظ مفتی لکھا ہوا تھا، اب وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا، مفتی غلام مصطفی نعیمی. تو مفتی غلام مصطفی نعیمی نے یہ خبر دی. پھر ایک اسلام بھائی نے مجھے یہ بھی پیغام دیا کہ یہ خبر درست ہے، جھوٹی افواہ نہیں ہے. تو اور جگہ سے بھی پیغام آیا، یہ غالباً ابو ماجد حاجی محمد شاہد جو دعوت اسلامی کی شورا کے رکن ہیں، ان کے ذریعے سے وہ چل کر دوسرے اسلام بھائی نے مجھے یہ پیغام دیا. تو واقعی موت العالم موت العالم، عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. عام آدمی کی انتقال سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو عالم دین کی وفات سے امت کو نقصان ہوتا ہے. میں ان کے بھائی جان حضرت قبلہ مفتی غلام مصطفی نعیمی اور ان کے کچھ شہزادے بھی ہیں، غالباً حمزہ نام ہے، 12-14 سال کے ایک شہزادے، ان سے بھی، اور حضور تاج الشریعہ بھی ظاہر رنجیدہ ہوں گے ان کے داماد، ان سے بھی اور تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مولانا مرحوم مفتی شعیب صاحب کو غریق رحمت فرما، الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ، مرحوم کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا. یا اللہ، مرحوم کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھول برسا. پروردگار، مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ، مرحوم کے جملہ سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں توجہ صحابہ کرام اولیاء کرام کی طرف جاتی ہے، اسی طرح تشہد میں السلام علیک ایہا النبی پڑھتا ہے تو نبی کی طرف سلام جب بھیجتا ہے، نبی کو سلام بھیجتا ہے تو نبی کی طرف خیال جاتا ہے، اور اسی طرح السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے تو جو صالحین کو سلام بھیجتا ہے تو صالحین اللہ کے پیاروں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام کی طرف خیال جاتا ہے. تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. بالکل درست ہے نماز پڑھنا، بلکہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب التحیاتوں میں سلام پڑھے السلام علیک ایو نبی، تو اپنے دل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر تصور کرے اور سلام عرض کرے. یہ نہیں کہ وہ حکایتن کہ وہ واقعہ ہوا تھا میرا شریف کا تو میں حکایت کو دوہرا رہا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنے سے، یعنی یہ تو یعنی بہت عمدہ چیز ہے کہ بندہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے دوران نماز. اور یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور اولیاء کرام کا اگر تصور آتا ہے تو مدینہ مدینہ بہت عمدہ چیز ہے. گھوڑے گدھوں کا تصور آتا ہے, بیل بکروں کا تصور آتا ہے, اس سے تو اچھا ہے نا. اچھا کیا مطلب, وہ تو ہی مطلب فضول ہے. اچھی اچھی اگر یہ اچھے اچھے تصورات آتے ہیں مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا کل انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی منی آ رہی ہے جو کہ کمپیوٹر کی صورت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی, اور کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کی شہزادی سمیہ بھائی ہوں گی, اور صدیقہ کمپیوٹر کل انشاءاللہ پیش کریں گے. کل دو ہونے چاہیے نا, صحابہ بدر کی بھی رات ہے نا کل, ایک اور ڈھونڈو نا یار, نہیں تو پھر رضوان کو بولوں گا تیار ہو جائے گا کمپیوٹر ابو رمضان. کل پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ یہ کل والا ابو بکر تیار ہو جائے تو مدینہ مدینہ سوا تین سال کا ہے, ہو جائے گا. چلو بھائی ہم بنا لیتے ہیں کمپیوٹر, بدری کمپیوٹر. اچھا پاپا جیسے کہ کل کمپیوٹر آئے گا نا, تو اس کے بعد والا کون سا کمپیوٹر ہوگا ناظرین کو بھی پتہ چل جائے, تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اب یہ آ جائے کمپیوٹر, تو کل دو کمپیوٹر ہیں, کل دو کمپیوٹر, صدیقہ کمپیوٹر اور بدری کمپیوٹر انشاءاللہ. اس کے بعد 21 رمضان آنے والے, مشکل کشائی کمپیوٹر ہے پاپا مدینہ مدینہ. مشکل کشائی کمپیوٹر یا فیضان مشکل پاپا مشکل کشا کمپیوٹر سے بچہ بول نہیں سکے گا, خود علوی کمپیوٹر بول سکے گا, لیکن پھر غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولا مشکل کشا کی اولاد میں سے تو نہیں ہے, علوی ان کے لیے اصطلاح ہے ویسے. کیا نام رکھے بابا؟ حیدری کمپیوٹر. سبحان اللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 26 رمضان المبارک جو ہے وہ اتاری کمپیوٹر انشاءاللہ. اس کی اجازت نہیں ہے, وہ نگرانی شورا دیکھو جیتے جی اس طرح کے کمپیوٹر مت چلائیں آپ, اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. پھر ایسے سے موبائل گئے ہوں گے کہ میرا خواہ کا خون کھولتا رہے گا یار, مطلب ایسی چیز اپنے بارے میں سنتا ہوں کہ جو میرے خواب میں پتا نہیں ہوتا ہے. ایک دم پکے والے ہوں گے, یہ تو آپ کے نزدیک تو پکا ہی ہوگا. کفل مدینہ کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا. ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ. میرا رسم کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب جب تراویاں پڑھا رہے ہوں تو پیچھے صف میں یا سائڈ پہ کھڑے ہو کے یا پھر صفوں سے پیچھے الگ اپنی تراویاں پڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو یا کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو پھر تو با جماعت تراویح پڑھنی چاہیے. اور صف کے بیچ میں تو مجبوری سے بھی نہیں پڑھ سکتے کہ صف قطع ہوگی, اور صف کٹے گی نا, صف کٹے گی کہ یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی جماعت کر رہے ہیں, تو یہ تو صف توڑنا تو یہ تو گناہ ہے, حرام ہے قطع صف. تو ایسا شخص اپنے گھر پہ جا کر پڑھے, کیونکہ اگر وہ وہیں مسجد میں پڑھیں گے نا تو یہ تنفیر عوام کا باعث ہوگا, لوگوں میں باتیں ہوں گی یار کیسے لوگ. جیسے اب فیضان مدینہ ہے, اعتکاف جاری ہے, اب جماعت قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے, اب کچھ ایسے نادان آ جائیں یہاں پر اور ادھر پڑھ رہا ہے, دو چار ادھر پڑھ رہے ہیں, تین ادھر پڑھ رہے ہیں, تو اگر کوئی دیکھنے آتا ہے ماحول یہاں کا کہ تراویح ہو رہی ہے دیکھنے آئے, یار یہ تو پیچھے پڑھنے, اب اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ نادان دوست ہیں بدنام کر رہے ہیں انڈائریکٹ, پر وہ تو جا کے باتیں بنا سکتا ہے نا کہ وہاں جا کے دیکھا ان کو, تو ان لوگوں کو تو قرآن کریم سے دلچسپی نہیں ہے سننے سے, کچھ تلاوت سن رہے تھے قرآن کریم کی, کوئی تو الگ اپنی اپنی تراویاں پڑھ رہے تھے, یا ہو سکتا ہے امام میں خرابی ہوگی ان کے, اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑھتے یہ. تو دعوت اسلامی والوں نے اتنے بڑے مرکز میں امام صحیح نہیں رکھا مدنی مرکز میں, حالانکہ امام بھی بہت چھانٹ کے لیا ہوا ہے. ہاں بہترین امام ہے الحمدللہ, چھانٹا ہوا ہے دعوت اسلامی کے, بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں, اور درس نظامی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, حافظ بھی پکے, جو پڑھتے ہیں ان کو پتا برسوں سے پڑھا رہے ہیں, کوئی پائی پیسہ کچھ بھی نہیں, اجرت کا تصور نہیں ہے الحمدللہ. اتنا پیارا امام ہے تو یہ بیچارے جو بھی پڑھتے ہوں گے تو اپنی سستی کی وجہ سے پڑھتے ہوں گے الگ, لیکن دیکھنے والا جو آئے گا وہ کیا سوچے گا, بار بار دیکھ کے چلا جائے گا یار اندر سے آواز تو آ رہی تلاوت کی, تو سب اپنی اپنی پڑھنے, پتا نہیں یہ ان لوگوں کا دعوت اسلامی والوں کا طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی بھی اس سے بدنام ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے. تو کسی کو اگر واقعی مجبوری الگ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چھپ کر پڑھے, ایسی جگہ گھر میں چلا جائے اپنے وہاں پڑھ لے, قضا نہیں کرے تو پھر یہ جماعت سے پڑھ لے. قرآن کریم سننے کے بار بار کہاں یار ایسے موقع آتے ہیں یار, ہم اعتکاف میں بھی اگر اپنے تراوی جماعت سے نہیں پڑھے تو اعتکاف آئے کیوں یار, یہاں تو آئے عبادت کے لیے, جتنی دیر زیادہ لگے گی اتنا ثواب زیادہ ملے, وہ دیر لگتی ہے یہاں تو کچھ دیر تو لگتی ہے, وہ قرآن کریم صحیح پڑھتے ہیں نا تو جتنی دیر زیادہ لگے گی ثواب بھی تو ملے گا, اور غلط پڑھیں گے تو تھوڑی دیر میں نپٹ بھی جائے گا اگر تو ثواب تو نہیں ملے گا, بلکہ جیسی غلطی ویسا وبال. اللہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے سننے کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. کیا کسی سید کو کسی سید کی عزت کرنا ضروری ہے؟ اس کا ثواب بھی ملے گا؟ بالکل ملے گا, کرنی بھی چاہیے. عالم عالم کا احترام کرے گا, عالم عالم کی توہین کرے گا تو اس پر بھی وہی احکام, سید سید کی توہین کرے گا تب بھی وہی احکام. سید جس کا جو سید ہے وہ اس کا مطلب اس کو اتھارٹی تھوڑی مل گئی کہ سارے سیدوں کو برا بھلا کہتا رہے, یا عالم کو بن گیا عالم اور دوسرے عالموں کو برا بھلا کہتے رہے تو وہ کام تو شیطان کا, عالم تو شیطان بھی ہے, وہ بولے وہ برا بھلا کہتا تو یہ اس کا فعل ہے, ہم نے تو نہیں کہنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا الٹا قرآن کریم حفظ کرنا جائز ہے؟ الٹے سے مراد ایک تو حرف بحرف الٹا ہوتا ہے, سورہ جیسے ناس کا سین سے شروع ہوا یہ تو اس طرح الٹا تو پڑھنا کفر لکھا ہے, اور یہ جادوگر جو ہے نا اس طرح سے پڑھ کر کوئی منتر جنتر اپنے اس سے بھی کرتے ہیں, اور سنا ہے دنیا میں اس کا بھی اس طرح کے نسخے کا وجود ہے, یہ جادوگر اس کو استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ, مگر یہ پڑھنا اس طرح کفر ہے. باقی یہ کہ سورہ ناس پہلے پڑھی پھر سورہ فلق پڑھی, اب یاد کرنے کے لیے پڑھا حفظ کرنے کے لیے تب تو اجازت ہے, اور ورنہ الٹا پڑھنا یہ کہ خوف نہیں کرتے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں, وعید ہے اور یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, اور واجب ہے کہ الٹا نہ پڑھے ترتیب, یعنی کہ انہیں اس طرح سیدھا پڑھے کہ پہلے فلق پڑھی پھر ناس پڑھی. اور اگر اوراد ہیں تو آگے پیچھے کرنے میں حرج نہیں ہے, اس طرح کے کہ الٹا جس کو بولا تو جیسے کہ پہلے سورہ اخلاص کھانے کے بعد پڑھنے کا امام غزالی نے لکھا ہے, پہلے سورہ اخلاص پڑھی پھر سورہ قریش پڑھی, تو یہ چونکہ یہ اوراد ہیں تو اوراد میں اجازت ہے. حاجی امین کو دکھا رہے ہیں جی, اور پھر ایک سوال کروں گا میں آپ سے. مکتبۃ المدینہ نے مدنی پنسورہ یہ نئی ترتیب سے مطلب نئی جلد میں شائع کیا ہے, ترتیب تو وہی ہے لیکن اس کے مختلف کلرز میں بھی ہے اور پیپرز میں بھی مختلف کلر استعمال کیے ہیں, تو یہ نئی جلد یہ مرمم میں بھی نہیں ہے, مرمم ہے نہیں, بہت کام کیا میں نے اس میں, خدا جانے مرمم ہے یا نہیں ہے, بلّہ چلو ہوگا شاید مرمم ہو, جیسے فضا رمضان نے بھی تو مرمم لکھنا بھول گئے. چلے میں کیا ہوتا ہے ترمیم شدہ, واللہ علم مجھے پتا نہیں ہے, چلو جو بھی ہے. سوال یہ ہے, نماز جمعہ میں قاری صاحب نے بتایا کہ اگر سحری کے ٹائم, چلو وہ اعلان دو بھائی, انہیں تو پورا یار بچاروں گا, اعلان رہی ہے کنفرم کر لیں پہلے. نہیں کوئی بات نہیں, کنفرم نہ بھی ہو تو وہ پنسورہ مدنی منصورہ کو غلط تھوڑی تھا یار, مرمم نہیں ہے کوئی بات نہیں, ابھی چل ہی رہا ہے بک رہا ہے اور فائدہ ہے اس کا بھی ماشاءاللہ, قرآنی صورتیں لکھی ہوئی ہے تو غلط تھوڑی لکھی ہوئی ہے. تو یہ مدنی پنسورہ جو ہے یہ مختلف کلرز میں بھی دستیاب ہے اور یہ ماشاءاللہ ایک نئی انداز سے اس کو جلدی صورت میں لایا گیا ہے اور چونکہ یہ جہیز وغیرہ میں بھی دیا جاتا ہے تو کچھ اس کو یہ گولڈن کلر اور اس طرح سے بھی کافی اس میں 6-7 کلر ہیں تو 200 روپے ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اور امیر اتنا پیارا خوبصورت ہے جی ماشاءاللہ امیر سر فرماتے ہیں کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے تو اس کو اپنے گھر میں سجائیں کافی اس میں اوراد و وظائف بھی ہیں اور کافی اس میں تربیت کے بھی مدنی پنسورے بہت کچھ ہے اس میں عام مدنی پنسوروں کے مقابلے میں اس میں فرق ہے آپ پڑھیں گے تو ایک کتاب ہے سمجھو آپ پڑھیں اس کو آپ کو معلومات کا ڈھیر نہ لگ جائے تو مجھے پوچھنا اب یہ سورت پڑھی نکال کے وہ صحیح اپنے ہوں لیکن آپ اس کو بلستیا پڑھیں مدنی پھولوں کے گلدستوں کی لائن لگی ہوئی ہے مبلغین کے لیے بھی بڑا کام کا اس میں مواد ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یہ پوچھ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ نماز جمعہ میں قاری صاحب نے بتایا کہ اگر سحری کے ٹائم تاخیر سے اٹھے اور پھر سحری میں تھوڑا ٹائم رہتا ہو آپ سحری شروع کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے آپ تب تک کھانا کھا سکتے ہیں جو آپ نے کھانا اپنے برتن میں ڈالا ہوا ہے جب تک ختم نہیں ہوتا کھا سکتے ہیں اور ڈنڈی والے کاف والے کو قاری صاحب ہوں گے قاری صاحب نہیں ہوں گے آیا سننے میں بھول لیو ہاں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہاں بڑا کوئی بڑا برتن رکھ لے اور کھاتا رہے دن بھر کھاتا رہے تو استغفر اللہ صبح صادق تک کھا سکتے ہیں یہ مطلب بےچارے میں اسی لیے بار بار کئی بار بولتا ہوں کہ داڑھی والا عالم ہونا ضروری ہے کہ داڑھی والے کو آپ نے پوچھ لیا مسئلہ پوچھنا مفتی سے ہر داڑھی والا یا ہر ایسا شخص جس کے نام کے آگے حافظ قاری بھی لکھا ہو تو اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے نہ ہر مسجد کے امام کا عالم ہونا کوئی ضروری ہے نہ شرط ہے عالم نہ ہو تب بھی امامت تو کر سکتا ہے نا نماز کے شرائط پر پورا اترتا ہو تو اور اگر ہے عالم اور بہت بڑا مفتی ہے اگر کوئی نماز کے شرائط پر وہ پورا نہیں اتر رہا مثلا معذور شرعی ہے تو امامت کے شرائط پر اگر وہ پورا نہیں اترتا مثلا معذور شرعی ہے تو وہ اپنے جیسے معذور کی تو امامت کر سکتا ہے دوسروں کی تو نہیں کر سکتا تو یوں امامت الگ ہے اور عالم ہونا الگ ہے قاری اپنی جگہ پر ہے عالم اپنی جگہ پر ہے تو کوئی وہ قاری نہیں ہوگا قاری قرآن جو اس کو بھی کچھ نہ کچھ علماء کی صحبت ملی ہوئی ہوتی ہے میرا گمان ہے عام طور پر ان لوگوں کو بھی علم دین سے کچھ نہ کچھ شغف ہوتا ہے وہ ایسی کمزور بات یعنی ایسی کہ بالکل ہی عقل سے بھی نہیں آتی اور مجھے آپ نے کہاں پہنچا دیا میں ایک شہر میں یاد ہے پنجاب میں تو کسی کے گھر سحری کی تھی ہم نے تو واقعی ٹائم بہت تنگ آ گیا تھا تنگ ہو گیا تھا ٹائم تو اس عیسائی بھائی کے باپ نے بولا ایک دو دن تو اللہ معاف کر ایک دو منٹ تو اللہ معاف کر دے گا یوں کر کے بےچارے بول دیا تو چلو وہ تو ایک داڑھی منڈا عوام تھا نہ قاری تھا نہ حافظ تھا نہ عالم تھا اس کے ساتھ کوئی ایسے القاب نہیں تھے لیکن اس نے بھی غلط کہا ہر مسلمان کو یہ مسئلہ پتا ہونا ضروری ہے کہ صبح صادق تک ہی کھا سکتے ہیں ایک منٹ دو منٹ اللہ معاف کر دے گا تو روزہ نہیں رکھیں گے تب بھی تو اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے لیکن اسی رب کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس پر تو اس کو تو تسلیم تو کرنا ہے نا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ رمضان ایک کسوٹی سبحان اللہ حاجی امین جی اس میں ایک سوال چلا ہے ہم جمع کر توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد اجا اچھا یہ شہزادہ حضور سے میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک یا دن پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ امیر سنت آپ کے جو شہزادے ہیں اسید رضا تاری ان کا وہ بار بار وہ ہاتھ منہ میں وہ ڈالتے تھے وہ نکال رہے تھے تو سوال آیا ہے کہ امیر سنت اس طرح بچوں کے ہاتھ منہ میں لینے سے کیوں منع کرتے ہیں تو تھوڑی آپ وضاحت فرمائیں نا یعنی یہ کوئی سوال ہے کہ آپ اسے کو روکتے ہیں نا یہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے اس کے انگوٹھے ہائی لائٹ کیا بولتے ہیں زوم کیجئے دیکھو یہ دکھا بھی رہا ہے اپنا کارنامہ انگوٹھے کھا کے نشان ڈال دیا اب یہ بےچارا کو بھاشا بھی نہیں سمجھتا بچہ ہے تو اس کو روکتے ہیں انگلی بھی کھاتا ہے یہ دیکھو یہ انگلی کھاتا ہے انگلی پر بھی ہے گٹا پڑ گیا آستین کھاتا ہے وہ تو آستین تو پھر ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے اس کو بھی بےچارا منہ میں اب دعا کریں گے اس کی بیماری یہ بیماری ایک طرح کی پریشانی ہے ایک بےچارا کرتا رہتا ہے ماں باپ کو بھی بےچاروں کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ اب یہ شاید زندگی بھر کے ہو سکتا ہے کہ یہ داغ اس کو رہ جائے پھر پچھتانے سے بھی کیا ہوگا بظاہر تو اسے سخت ہو گیا نا اصل میں اس میں یہ ہے نا کہ بعض اوقات بچہ جو نا یوں ہاتھ ڈالتا ہے اب بچہ کے وہ کئی مقامات پہ ہاتھ لگاتا ہے اب اس طرح جو نا جراثیم اندر جاتے ہیں میل کچیل اور یہ سب پھر یہ کہ بچپن کی جو عادت ہوتی ہے اس طرح جو بندہ چوستا رہے آپ نے شاید دیکھا ویسے میں نے تو دیکھا ہے امیر سنت بھی فرماتا ہے کہ بعضوں کا جو نا یہ عادت جو نا وہ بڑوں کی بھی ہوتی ہے تو ہوتا یہی کہ بچپن ہی سے جو عادت پڑ جاتی ہے نا وہ پھر جب بندہ بڑا ہو جائے تب بھی وہی عادت ہوتی ہے چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو بےچارا انگوٹھا اپنا چوستا رہے گا مطلب ناخن کھاتے رہتے ناخن بڑے ہی بیٹھے بیٹھے کئی ناخن خور بیٹھے ہوں گے یہاں کھاتے رہتے ہوں گے یہ مطلب اس سے پین بھی کھاتے ہیں اور سگریٹ کی طرح پیتے ہوں گے پین کو جو چباتے ہیں پین کو یا جی ہاں دیکھیں وہ نشانہ پین پہ لگے تو پوتے اس کو کہاں یہ ہو سکتا ہے توجہ چاہتے ہوں اللہ والوں اس کو مزہ آتا ہوگا نا تو دانت کھانے سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے وہ کوڑ سفید داغ کی دانت بھی کھاتے رہتے ہیں تو یہ سیریس لینا پڑے گا ناخن دانتوں سے ناخن کھاتے رہتے ہیں سیریس لیں آپ اور بار بار چلا جائے گا آپ کا ہاتھ تو آپ اس کو روکتے رہیں اپنے آپ کو یا کچھ اپنے اوپر سزا مقرر کر لیں بچہ کرے تو بچے کو بھی روکتے رہیں اچھا سمجھدار ہو تو سمجھاتے بھی رہے ساتھ میں اب یہ تو بےچارا سمجھنے کی ابھی اس میں صلاحیت نہیں ہے اتنا سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں نا اس سے یہ لوگ ہم لوگ خاندان والے خوش نہیں ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ ہم یہ اپنی مرضی کا مالک ہے ابھی بعضوں کا تو ہو سکتا ہے کہ چڑانے کے لیے کرتا ہوں کوئی کچھ نہیں پتا اچھا بعض لوگ جو ہے وہ داڑھی جو نا وہ اس کے بال کرتے رہیں گے کھاتے ہیں داڑھی بھی کھاتے ہیں منہ میں رکھ لیتے بال ویسے مجھے یاد ہے عادت ایک آپ نے میری عادت نکالی تھی نکلوائی تھی یا نکالی تھی کہ میں اپنے ہونٹ یوں کھاتا تھا یہ طرح طرح کے لکھن ہوتے لچھن تو اس میں جو ہے وہ سوچتے رہیں گے آپ جو ہے وہ بار بار توجہ دلاتے تھے اس پر پھر اس پہ یہ طے ہوا اپنا کہ اب اگر یہ ہو جائے تو میں چند بار درشی پڑھ لوں اب یہ یاد نہیں کہ چھ بار یا دس بار اس کو درشی پڑھے تو پھر شیطان بھی تھے نا اس میں تو روکنا ہے نا کہ کیوں درشی پڑھے اب یاد کان کھجاتے رہتے ہیں ناک میں انگلی گھماتے رہتے ہیں عادت ہوتی ہے یوں یوں کرتے رہیں گے ناک چپٹی کر دیتے ہیں بات بات نہیں پھر کبھی کھانا کھاتے ہوئے مسالے والا بھی کر دیتے ہوں گے یوں پھر جو ہوتا ہو یہ ہوتی ہے عادتیں ادھر کھجاتے کھجاتے کھجاتے نشان پڑ جاتے ہیں سر کھجانے کی عادت تھی کھجاتے کھجاتے بال جھڑ جائیں گے یہ عادت ہوتی ہے بار بار خارش بھی آتی ہے تو جہاں تک ہو سکے اگر توجہ جائے نا تو بندہ بچے اس جگہ کی خارش کے لیے, تو آہستہ آہستہ عادت نکلنے کی امید ہے, لیکن بعض وقت نہیں چلتی ہے, برسوں تک چلتی ہے, سیریس لینا مناسب ہے, ورنہ وہ ایک جگہ خارش کرتے رہتے تو پھر واقعی خارش ہوتی ہے, کرنی پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہمارے اسلام بھائی حاضر ہیں, یہ انشاءاللہ عزوجل 11 سوالات میں آپ نے شہزادہ حضور نے جو بات سوچنی ہے اس تک پہنچنا ہے, اور 12ویں میں آپ نے درست جو ہے وہ جواب دینا ہے نیت کے ساتھ, جس کے جواب میں نعم یعنی جواب درست ہے ہوگا, دوسرا سوال بھی اسی نے کرنا ہے. 25 سیکنڈ جو ہے وہ ایک کا سوال کا دورانیہ ہوگا. جی ماد بھائی پہلا سوال کیجیے. جی چلیں. جی مائک کا پرابلم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا وہ چیز جاندار ہے؟ لا. اگلے اسلام بھائی اگلا سوال, دوسرا سوال کوئی اور. اسلام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس چیز کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ آواز مائک ذرا قریب کریں. کیا اس چیز کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم دیکھا جا سکتا ہے. اگلا سوال بھی آپ کریں, تیسرا سوال. کیا اس کا تعلق مدینہ شریف سے ہے؟ لا. چوتھا سوال کوئی اور. اسلام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادش ہے کیا کوئی کتاب یا رسالہ ہے؟ کتاب یا رسالہ؟ مدنی رسالہ. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادش ہے کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. چھٹا سوال کیجیے, آپ ہی کریں گے. کیا اس مقدس مقام کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے؟ لا. ساتواں سوال کوئی اور. اسلام بھائی یہ سوال ہو چکا تھا ایک مرتبہ پھر کیا گیا ہے, ساتواں سوال کوئی اور. اسلام بھائی کرے, بہرحال سوال ہو چکا ہے یہ. تقریباً 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے سوال کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس مقام کو صحابہ کرام علی مردوان سے نسبت ہے؟ اس کی وجہ شہرت نسبت صحابہ کرام علیہ مردوان نہیں ہے. آٹھواں سوال اگلے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مقدس مقام مکہ شریف میں؟ لا. اگلا سوال اگلے اسلام بھائی, نواں سوال ہوگا, 11 میں سے نواں ہے یہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی اس مقام پر حاضری ہوئی ہے؟ دور سے زیارت. اب یہ نام ہے یا لا ہے, اب اگلا سوال یہ کریں گے یا کوئی اور کریں گے؟ یہ یہی کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیے جی, دسواں سوال آپ نے کرنا ہے. آپ بیان کریں گے کتنی دور سے اپنے زیارت کی, کوئی اشارہ دیں گے آپ؟ جی یا بیان فرمانا پسند فرمائیں گے کتنی دور سے آپ نے زیارت کی تھی؟ یوں میں اشارہ اگر دوں تو ٹھیک ہے جی. نیچے سوال کر لیجئے, ویسے وقت ختم ہو گیا دسویں سوال کا, اب گیارہواں سوال کر لیجئے گا, آخری سوال گیارہواں ہے, دسویں کا وقت ختم ہو گیا ہے. سال میں تقریباً جو ہے وہ کیا اس کا آج مضمون ذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے؟ لا یہ حاجی امین رہنمائی فرمائیں گے. آخری سوال اس کو شمار کیا جائے ایک کا وقت گزر گیا تھا یا کیا کریں ہم؟ دس ٹھیک ہے جی, جیسے فرمائیں. آخری سوال کیجیے. آواز تو کرش میں ہی پہنچا سکتا ہے لیکن سوال ایک ہی ہے ان کے پاس. سیکنڈ تقریباً ان کے پاس باہر آئے. اب تقریباً سات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مقدس مقام پاکستان میں ہے؟ لا. سوالات ختم ہو چکے ہیں اور ایسے موقع پہ اگر اشارہ مل جائے تو مدد ہوگی. اور یہ کہ اب نام لینا ہے اور ان کے ساتھ مدنی فیس کے ساتھ. پر المقام تو وہ بہت زبردست ہے, مشہور ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور دور سے آپ نے زیارت بھی کی ہے؟ ہاں دور سے میں نے زیارت کی ہے. اور دوسرا یہ کہ صلی اللہ تعالی علی محمد کے بیک وقت یعنی کچھ دن سال میں جو نا کچھ مخصوص دن آتے ہیں کہ جس پہ جو نا وہ لاکھوں لوگ جو نا وہ اس مقام کو دیکھتے ہیں, گزرتے ہیں وہاں سے, دیکھتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں. جی اب آپ بتا دیجئے, لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں اور لاکھوں تڑپتے بھی ہوں گے وہاں جانے کے لیے. لاکھوں تڑپتے بھی ہوں گے وہاں جانے کے لیے, لاکھوں رہ جاتے, کروڑوں رہ جاتے ہوں گے. اور یہ نہیں پتا لاکھوں تڑپتے ہوں. ٹھیک, جیسے آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی فیس پہلے بتائیں گے پھر نام. رمضان انشاءاللہ عزوجل ماہ شوال میں مکمل کر لوں گا. آواز ذرا تیز. ماہ شوال میں فیضان رمضان مکمل پڑھ لوں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا مدنی تربیت گاہ والے بھی تیار ہیں نا؟ وہ بھی تیاری رکھیں نا. کیا وہ عرفات کا میدان ہے؟ لا. اللہ. جی اگلا کوئی نام اور مدنی فیس کے ساتھ. دیکھیے مناسک کے حج کے اندر صرف میدان عرفات نہیں ہے, اور بھی چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. میرا ناقص مشورہ ہے کہ تھوڑا اگر جلدی اس کو کرنا ہے تو ایک اور اشارہ بھی دے دیجیے. میں نے اتنا اشارہ دے دیا کہ مخصوص دن آتے ہیں, مخصوص دن آتا نہیں آتے ہیں, ہیں تو قریب ہی ابھی. اور چونکہ وہ اب اگر انہوں نے عرفات کا اگر پوچھا تو ذرا کہ جو بھی امریکہ دور سے زیارت کی ہے ذرا ان کا یہ تو اس نے سن ہوگا کہ سفر مدینہ اور سفر حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے, تو ذرا عرفات میں دور سے دیکھنے سے تو رہا کہ وہ حاضر ہونا پڑے گا نا حاجی بننے کے لیے. کوئی مطلب طے نہیں. اور عابد باپو کچھ رہنمائی کریں کیا کرنا چاہیے؟ مدنی فیس لے لیں اور ایک اشارہ دیتے ہیں. یہ اجتماعی طور پہ مدنی فیس دے دیں پھر کوئی اجتماعی طور پر سب کو ایک اشارہ دے دیا جائے, کیا کرنا ہے؟ یہی اگر سب نے یہ فیضان رمضان اگر یہ سب شوال میں پڑھنے کی نیت کر لیں تو آپ کو اشارہ دے دیں. فیضان رمضان پڑھنے کی نیت ہے ماشاءاللہ. ماہ شوال میں بھی اور زندگی رہی تو ماہ شعبان میں بھی ماشاءاللہ. ہر سال یہ چونکہ پڑھنی ہوگی. جی تو میرے سنت کی طرف سے نا کہ اسلام بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ شعبان میں جو ہے وہ فیضان رمضان پڑھ لیں. اب کچھ اشارہ عنایت فرما. چل اب میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ اس کے آگے جو ہے وہ اس مقام پہ جو ہے کچھ مزارات بھی ہیں, اگرچہ وہ مزارات نظر نہیں آتے, مزارات نظر نہیں آتے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وہ وہاں اس مقام پہ تشریف لے گئے ہیں اور نماز بھی ادا فرمائی ہے مع صحابہ کرام علیہم الرضوان مخصوص دنوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کا وہ مرادی مقام احد پہاڑ ہے؟ کیا احد پہاڑ جو کہ مخصوص دنوں میں کیا لوگ وہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ کوئی امامت ہوتی ہے وہاں؟ وہاں باقاعدہ نماز بھی ہوتی ہے. یہ احد پہاڑ شریف ہے کہاں پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ مسجد خیف ہے وہ مقام. اب دیکھیں سوال کا تو وقت گزر گیا, تو آپ نے جواب دینا ہے کہ بھائی کہ جی وہ کہ وہ مسجد خیف ہے. یوں اگر کہتے ہیں تو پھر میں اب لا یا نام یا جو ہوتا ہے وہ پھر نصیب آپ کے. بھائی تربیت کا والا مدنی تربیت کا والا ہے, آپ بھی تیار رہیں. جی آپ کی جو مرادی مقام ہے وہ مسجد خیف ہے. جواب درست ہے. مسجد خیف یہ منا شریف میں واقع ہے اور حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ, یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی. اور ایک اور روایت میں فرمایا, فی مسجد الخیف قبر 70 نبیہ, یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں. اب جو وہ اس مسجد شریف کی توسیع ہو چکی ہے کافی, مزارت کی زیارت نہیں ہو سکتی, تو زائرین کو چاہیے کہ بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں, السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر ایصال ثواب کر کے دعا مانگیں. یہ ہے عاشقان رسول کی حکایات, مکہ مدینے کی زیارتیں, صفحہ نمبر 231, عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں. صلوا علی الحبیب. میں محمد جنید عابد بول رہا ہوں. تو میری مما نے صبح سحری کے ٹائم روٹی بنائی تھی, کہ اوپر محمد لکھایا تھا, تو آیا اس کو ہم احترام سے رکھیں یا ہم کھا لیں؟ جزاک اللہ خیر. سوال سمجھ نہیں آیا. محمد جنید عابد بول رہا ہوں. تو میری مما نے صبح سحری کے ٹائم روٹی بنائی تھی, کہ اوپر محمد لکھایا تھا, تو آیا اس کو ہم احترام سے رکھیں یا ہم کھا لیں؟ جزاک اللہ خیر. یعنی یہ سوال سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ یا تو کوئی روٹی وغیرہ بنا ہے, روٹی میں پہ اس میں رسالت جو ہے وہ ظاہر ہوا, اور اب کیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا کیا کریں؟ کھانے کی اجازت ہے؟ ایسے کھانے کی تو اجازت ہے, کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہے, کھا سکتے ہیں. اور یوں ایک تصویر بنا کے رکھ لیں, محفوظ کر لیں. صلو علی الحبیب. میں پہلے نماز بہت پڑھتا تھا, اب اتنا ہو گیا ہوں کہ نماز پڑھ نہیں سکتا, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. نماز پہلے میں بہت پڑھتا تھا, اب نماز اس انداز سے پڑھی نہیں جا رہی, تو کچھ وظیفہ عنایت فرما دیجیے, کچھ بدنی پھول بھی عنایت فرما دیں آپ. دیکھیں پہلے نماز پڑھتے تھے, اب نماز نہیں پڑھ پاتے, تو اس کا تو بہترین وظیفہ ہے کہ خوف خدا کے بیانات سنیں, خوف خدا کا مطالعہ کریں, اور نماز پڑھنے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں, جو فرمان ہیں, جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نماز کے بارے میں, وہ پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں اور جو اس پر سزائیں ہیں, جو نماز نہیں پڑھتا, نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس حوالے سے جو وعید ہیں نا وہ پڑھیں, تو یہ اس کا بہترین وظیفہ ہے. میں انشاءاللہ احادیث صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بحار شریف میں ہے کہ ایمان اور تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت, یعنی ایمان اور اہل سنت کے مذہب کے مطابق جو وہ صحیح عقائد کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم اور اعظم ہے. قرآن مجید اور احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں, اور جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین یعنی جو اس کو چھوڑنے والے ہیں ان پر وعید آئی,